reggel. Hello, Bello! Sziasztok, jó reggel! Na, mi a pina? Jó kedvük. Jó kedvük. Elnézést, nem tudtam, hogy adásban vagyok. Az a baj, hogy jó kedve van. Most akkor mi van? Nem azt akartam kérdezni, hogy mi a punci. De valahogy ez most érted. Nem tudtam visszafogni magam. Most ez így kicsúszott. Nézd, tegnap ezzel búcsúztunk, ugye Juli rovatával, a sunákkal. Tényleg a beszélő. Nem kell Juli rovat ahhoz, hogy ezzel járjon az eszem. Na, jó, de hát akkor legyen egy kerete, ezzel búcsúzott, másnap ezzel kezdesz. Igen, pont a valamelyik hallgatónk küldött át egy kis videórészletet, aztán Balázs itt ráment, és tényleg nagy-nagy filmklasszikus, talán a Vaklárma volt? Vaklárma, igen. Vaklármából volt egy rész, ez a mondja, hogy mire gondol, és akkor bedurantott egy... Mondja ki, azonnal azt, hogy első kecibe. Igen. És akkor kimondta a B-betűs. Amikor elmennek a vakok konferenciájára. Vaklárma vagy Dutyi Dili. Nem tudom melyik. Vaklárma azt hiszem. Vaklárma volt az inkább. Vaklárma, igen. Igen. Konkrétan mire gondol. Igen, és akkor bedobta. Hát most jó. De nagyon jó, igen. Azt törjön pálcát felett, akinek ne. És férfi. Na, szóval hát ezzel a felütéssel kívánunk jó reggelt mindenkinek. Menő. Hát ennél. Ó, ennél jobbat nem lehet. Egészen időben elkezdtünk, most meg kell dicsérem saját magam. 6 óra után 16 perccel már adásban vagyunk. Ez dicséretes. Jó időt futottál. Egészen jó időt futottam. Ez azért van, mert viszonylag korán sikerült tegnap a gyerekekkel eldőlni. Ilyen 9:30 körül már tudtam tenni őket, és én is lefeküdtem aludni, úgyhogy... De gyakorlás után? Na, milyen gyakorlás? Hát pánship. Nem volt tegnap otthon a gyerek, mert a nagyszülőknél volt, és őket pánsipoztatta. Ja, így könnyű volt 9:30-kor letenni, hogy otthon sem volt. Igen, úgyhogy nem, tegnap nem volt pánsip. Na, tegnap nem volt a tanulás pánsip. Csak azoknak a kedves hallgatóiknak a kedvéért mondom, mondjuk, hogy akik valamilyen általunk nem ismert és ellenfogadatokból kifolyólag tegnap nem hallgattak minket, és azt hiszik egyébként is rólunk, hogy mi olyan rengeteg sztorit kitalálunk csak azért, mert mi műsort készítünk, van ilyen is egyébként, de most az, hogy tegnap megjelent 10 óra 10 perckor Sebestyén Bennett a nyakában egy pánsipal. Egy eredeti perúival, megnéztem. Mondom én, hogy voltunk Szászhalombattán pánsipot venni. Rajta volt egy médineu, és jöttem ki a WC-ből, és már fogtam a fejem, neki tántorodtam falnak, mert én nem kedvelem annyira a pánsipot, a Bennettet annál inkább, és tényleg. És fújta. Tehát nem az viccel. A jellegzetes pánsipos cucc, ez a lefelé vagy fölfelé. Az már nagyon jó megy. Nagyon megy neki, igen. Ez fújta a kocsiba, és ez fújta végig, amíg elvittem a nagyszülőkhöz, úgyhogy... De aztán én nem pánsípoztam. Ebből még lesz valami. Elvitte a pánsípot magával. Egy jó ideg összeroppanás. Igen, de már a kocsiba hazafelé újra pánsípozott. És az apjai nagyobb? Már mint a pánsíp? Nincs, az apjának nincs pánsíp. Nekem nincs pánsípom. Én a Noellével játszom, ő meg a sajátjával, ha Noel nem figyel. Nem hárma, tehát a két gyereknek vettem két darab pánsípot. Eleve milyen család ez? Négyet kellett volna venni alapból. És egy pánsip együttest kellett volna alapítani, hát és akkor úgy... Wikit is meg kéne győzni, hogy pánsipozzon. Igen. Vagy ő majd körbejár a keletinél a CD-kkel. Tehát hárman nyomjátok. És ő meg a helyre nyomjátok, és pedig körbejár a CD-kkel, és a pici apró pánsipokkal. Családi vállalkozásként. Igen. A négy ma veszek neked a városba egy profit esküszöm. Jó, ha látsz, akkor... Egy ekkorát. Egy ilyen több oktávosat. És az igazi, az íves ráadásul. Hogy igen, az egy kicsit, abban van egy kis íg, igen. Vetemedett. Vagy szállítás közben valaki ráült, az egyik matróz azon aludt, hogy ideért. Jaj, mert korán reggel felhúztam magam, képzeltek el. Egy egészen apró, de valószínűleg egyébként sokan jártak már így, egy apró idegeskedés. Úgyhogy volt egy szerződésem korábban egy biztosítóval, egy lakásbiztosítás, és miattól a lakástól pár hónappal ezelőtt így megszabadultunk, eladtuk. Boldogan a gazdát cserélt a kis ingatlan, és akkor jeleztem így a biztosító felé, hogy hát, hogyha esetleg nem gond, akkor én azt a felmaradó összeget visszakérném, ami még abból az egy évből hátra van, amit előre befizettem. És hát jeleztem nekik egy e-mail címen, aztán visszaírtak, hogy persze nem ezen az e-mail címen, meg hogy még írjak, meg küldjek nekik mindenféle dokumentumokat. Úgyhogy én küldtem a másik e-mail címre is egy levelet nekik a megfelelő dokumentumoknak a beszkennelt másolatával, aztán így ennyiben maradtunk. Jó, erre már nem válaszoltak. Vártam az összeget a számlákra. Nagyon vártam. nagyon vártam, aztán természetesen kifutott ez az egyéves időszak, tehát gyakorlatilag benyelték azt az összeget, ami még hátra lett, vagy pár ezer forintról van szó, de hát most érted. Ez már elvi kérdés. Ez most elvi kérdés, nem járt volna. Most te tudod bizonyítani, hogy neked van egy eladási papírod. Az igen, sőt, akár az e-mailel is tudom, mennék. Én még az e-mailel is bizonyítani tudom, hogy én ezt jeleztem feléjük, és ugye ott van az ő válasz e-mailjük is, amiben jelezték felém, hogy melyik e-mail címre küldjem. Szóval a lényeg, hogy a levelezés is megvan. Erre ma reggel kapok tőlük egy levelet, hogy díjhátralékom van. De ez hogy? Díjhátralék. Mert ők úgy értelmezik ezt a dolgot, mintha ez egy továbbiakban, és kettőnk között ez egy gyümölcsöző kapcsolat továbbra is folytatódna, és várják, hogy a következő évet is befizesse. Szóval ma reggel most... mondanod a szerződést? De én felmondtam. Tehát az e-mail, persze. És ez, erre van is lehetőségem, tehát ezzel nincsen semmi gond, ez egy teljesen bevett normális formula. Felmondtam a szerződést e-mailben, és ennek ellenére most akkor így küldték a kis levelüket, és jelezték, hogy nekem van egy ilyen kis díjhátralékom, amit akár augusztus 27-ig be is fizethetek, úgyhogy reggel szépen a buszon ülve írtam nekik egy levelet, amiben elmagyaráztam nekik, hogy az önök által megadott e-mail cím, az önök által megadott formában elküldtem egy levelet, amiben jeleztem, hogy az ingatlan már nem az enyém, és én nem szeretném továbbiakban fenntartani ezt a szerződést tőlük, illetve nem szeretnék biztosítási díjat fizetni egy olyan ingatlan után, amihez semmi közöm nincsen. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Én igazából már csak annak is örülnék, hogyha nem küldözgetnek a leveleket. Persze meg lehet oldani, küldöm őket spamre, de hát, hogy így... De nem jó, mert nem a díjhátralékot elkezdik majd rajtad behajtani. Ugye, ja. Mert ő azt mondja, hogy neked van egy ingatlanod, még ha tudjuk is, hogy nincs, amire ő adott biztosítást, tehát neked tartozásod van. Vinni fogják a házat, a kocsit. Na, mindent elvisznek. Mennyi pénzről van szó? Mennyi pénzről van? Pár ezer forint. Ezen tökölsz, hát fizess be, megér ez ennyit. Hát, de nem kell befizetni. Nem. Ők, nekik kellene nekem fizetni. De most kérdezik, hogy van díjhátralékod. Igen, de az a díjhátralék, azt ők úgy értelmezik, hogy nekem díjhátralékom van, hiszen továbbra is fennáll közöttünk a szerződés. Most itt az van, hogy vagy az a tényleg a jobb kéz nem tudja, mit csinál a bal, mert hogy kétféle ügyfélszolgálatom, vagy én nem tudom, hogy el se olvasták azt az e-mailt, amit küldtem nekik, vagy egyszerűen továbbra is próbálkoznak, hogy hát, ha befizetek még egy évet egy olyan ingatlan után, ami ez egyébként semmi közöm. Hosszú lesz ez még. Furák ezek, furák. Elvesztekti még egymást. Legyen megszólítás, először kedves biztosító, aztán a végén te köcsög. Így van, tisztelt önök. Tisztelt önök. Nem érted, rohagy meg. Most már tényleg oda megyek, megkereslek. Ki vagy te? Írd alá. Igényesek ezek a biztosítók egyébként sokszor, amikor neked kell fizetni, akkor pattognak. Uh-huh. Amikor te akarsz rajtuk behajtani valamit, akkor meg ember legyen a talpán, aki akár egy utazás alatti betegséget be tud hajtani. Hát mi már mikor hazajöttünk? És Viki az így ugye képes harcolni, ezért én nem lennék képes soha e-maileket, leveleket, orvosi véleményeket, látleletet, kordokumentumot, fotókat, mindent becsatolni. Hát ami jár, az jár. Igen, azért fizeted a biztosítót. Most idegeskedik, hogy a biztosító nem válaszol, nem írnak semmit, nem küldenek semmit, elküldött, mit tudom én, két orvosi papíron, mit tudom én, 30-40 ezer forintot. Sok pénz, nem ezt mondom, hogy nem sok pénz, csak... Ezért fizeted be? Igen, meg a tisztességes elbánás legalább, hogy válaszoljanak, hogy kedves Viktória, a csatolt dokumentumok megérkeztek, a kollégánk foglalkozik az üggyel, hamarosan jelentkezünk. Érted? Na, ebben tök igazatok van, persze, abszolút. Csak azért, mert sok pénz az ember igazatok, mert én azt mondom, hogy nekem sokszor nincs ehhez türelmem. Most nyilván nem egy éves lakásbiztosítás, amit tudom, 100 ezer forint, mert az ember azért ír, de ilyen pár ezer forintokat, tehát én egyszerűen nem nincs idegrendszerem küzdeni sokszor velük. Figyelj, csak ha nagyon aljasan csinálják, vagy nagyon szemetek. Valahogy ez annyira jellemző, hát ezt számtalan szor átélhetitek már különböző formában, hogy szerződést kötni nagyon-nagyon egyszerű velük. És önnek nagyon jó lesz. A pénzt átutalni, azt nagyon-nagyon gyorsan átutalod, és nagyon-nagyon örülnek neki, és nagyon tehát pikpak meg lehet oldani az egészet, utána később két dolog van, ami marha nehéz, megkapni tőlük, ami jár neked, egy, kettő, megszabadulni tőlük. Ja, hogyha fel akarod mondani. Igen. Ez a két dolog. De nyilván tisztelet a kivételnek, tehát nem legyen minden biztosító most magára. Ilyen lakáskárnál voltak ugye ezek a nagy viharok, és akkor Szabolcsban meg egy csomó helyen lementek a tetők. Uh-huh. Hogy ott abba például miért van az, hogy azt mondja a károsult, hogy kérem szépen, mutatom a számlát, 500 darab cserepet kellett vennem, meg két ilyen szemöldökfát, egy 140 ezer forint. Erre azt mondja a biztosító, akkor én 80-at fizetek. Mire? Miért? annyiba kell, ez a kár, 140 ezer forint, itt a számla. Igen. És ez például rendszeresen előfordul. Anyámnál is volt egy ilyen valami, pont az is ilyen cserépgond volt, a mama elbattyogott a tüzépre, megvett a 15 cserepet, vitte a számlát, érted, hogy mit él, 8000 forint, és mondta biztos, hogy 5. Hogy tetszik? Mondta mama 7, mondta biztosító 6. Mondta mama 6 fél, mondta biztosító 6-2. Igen, jöjjön, igen. Be, 6-3-50. Mondta biztosító, akkor 4. Igen, akkor 4. Mondta mama, jöjjön be egy kávéra, így akkor van, marad az 5000. De akkor a hátam mögött volt a kis bak. De nem, ez is szörnyű. Hát és amikor fizetnek, tehát hogy az, ez a jobbik eset, hogyha valamit fizetnek, hogyha ha kimennek és ellenben azt mondják, hogy elteszem a szélhúzta le, ez rosszul volt rögzítve. Igen. Ez nem az, ez nem a vihar miatt van. De autónál is, te például karamboloztál valaha életedben? Volt egy pár, de nem, igen. Nem az, hogy nagy vagy kicsi. Hát ott nem tudsz úgy autót javítani, hogy azt a pénzt emek. Az autó az egy nagy szívás, igen. Ott nincs olyan, és nem az ön részről beszélek, hanem egész biztos, hogy ott még lesz olyan valami, amivel, ha ügyes autószerelőd van, akkor még egy összetört oldallemezt azért addig. Persze, hát azért az is. Én ezt is megértem, hogy őket is átverik sokszor. Tanú, videó, fotó, festmény, izé. Előtte, utána állapotja, igen. Van-e? A jözének, fotóról. Ja, szóval, na mindegy. Dátumozva. 6.30-kor indultunk el otthonról. Tehát 6.15-ös fotó és a baleset. Na mindegy, persze. Hát van, ahol ez gördülékenyen megy, meg valahol ez nem jellemző, de azért basszus. Na, szép harc lesz ez, várjuk a részleteket. Nem, én mert csak szakadjanak le rólam. Hát ne küldözgessenek én meg. Igen, meg azt a kis pénzt vissza. Nem fogják, hisz kifutott a szerződés. Okos. Hát akkor már akkor szerint. Azt mondják, hogy Bali, ébredj föl. Gyerekek, elmondta tegnap a doki, hogy mélyről jövök. Úgyhogy igen, várjatok. Mélyről jövök. Így van. Most én nagyon mélyről jövök, mélyről, de már mászom fölfele a lépcsőt. Szíporos arccal, egy csákányal a vállán. Igen, nem, egészségi állapotom nem százas, gyerekek. Na most mi van? Van egy elégcsillű adásom. De ez a gyógyszertől, amit tegnap elkezdtem. Nem, ez az allergia. Igen, már gyógyszertől valamit Anna ajánlott. Elkezdtem az orrcseppet, és azóta ömlik a vér az orromból. Migrénem van, kettős látásom, és bélsárhányásom mizerere, amikor a bélsár a torkon keresztül távozik. De azt mondta az Anna, hogy igen, szakaszosan. Használjam tovább, mert ez a mizerere, ez megszűnik. Ez egy létező betegség. Igen, igen, a mizerere az megmarad, viszont az allergiád elmúlt. Ez egy természetes öntisztulási folyamat, amin túl kell esni. Igen, nem, van egy allergia, aminek nekem soha nem szokott ennyire durva lenni, de tényleg semmi. De én pont idén mondtam a Vikinek, hogy milyen büszke vagyok. És van egy allergia, ez az a parlagfű, amire elkezdtem szedni ezt a gyógyszert, és az most így ráment egy ilyen köhögés és légcső gyulladása. Igazából azért ilyen a hangom. Mondjuk dögös, csak nekem kellemetlen. Ja, nekem kellemetlen, igen. Meg majd hallani fogjátok, hogy körül. Hihé, már alig félek el a gatyámmal, te tényleg is. Ennyire nem gondoltam túl. Tényleg annyira, hú. szóval azért vagyok egy kicsit. De majd egy kávét, aztán ha mélyre följövök, akkor utána. Jó lesz ez. Fölébredek, gyerekek. Jó. Hogy állunk játékkal? Hát elég jól. Figyelj, tudod, mit akartam kérdezni? Mi van a Robi jegyekkel? Nálad vannak? Vagy odaadtad? Vagy én odaadtam. De nem van minden jegyet, csak kettőt. Mondhatod, hogy kettő az újra nyomtatható. Én kinyomtattam, azokat odaadtam, és a másik kettőt, az kiemelt ülő, nagyon sok pénzért megvásárolt jegyet, azt nem tudom kinyomtatni, mert azt elküldték neked, a Juli átvette, és a Juli a kezedbe adta. Tehát az ülőjegyeid nálad, az állót ki tudom neked most nyomtatni ma estére. Fuck! De az ülőjegyek... Nekem van két eladó. De az ülőjegyeid... Aha, és nem drága, hanem... Tukd föl a seggedbe. De most miért? De Sebestyén úr, miért? Az ilyen? Nem lehet ilyen, kollégám, elfordulsz attól a maszkra fonttól. Azt másik... Jó, ha holnap nem jön az Attila utánunk, hogy Őrke Attila, akkor ez ragályos. Egy kis ízelítő. Miből? Nem akarunk. Egy kis ízelítő, milyen a dohányos tüdő 70 évesen. Én dohányzom. Azt ugye fertőző, úgyhogy vigyázz, te ne betegedj le. Miért? A Jani lebetegedhet? Hát mi, ha már... Ne, otthon adjon meg, ahol van. Nem arra mondom, hogy elmondani. Nem arra mondom, ha én jobban lebetegszem, akkor én úgyse indulok. Te ne betegedj le, ha én úgyse indulok, a Jani egyedül úgyse indul. Tehát itt te vagy a lényeg, érted? A Jani csak akkor indul, ha én is indulok. Rohadjak meg, elmegyek, ezt letekerem. Nem ilyen, neki jönni kell, akkor szerzünk egy biciklistát, vagy valami lesz. Onnan akasztanátok le egy olyan Miguel Induráin, mint én vagyok, érted? Nekünk jó, ha nem annyira Miguel, mint te. Miguel a csapat húzó ember, érted? Nem tudtak csak úgy még egy ilyen Miguel Induráin Induráint leakasztani, mint ha én vagyok. Ha kevésbé Miguel, az nekünk elég. Csak tekerje le. Ha két óra, csak kettő. Kuruljon be a célba. Na jól van, elmegyünk egy kicsit hírezni, aztán jövünk vissza. Aki akar játszani, az jelentkezzen. Igen, így járjunk kávét, mert nem vagy jól. Mennyire nem vagy jól? Jézusom. Ne, hoppás. Hogy hiszek azt a kutyus? Volt ez a kutya, aki ugyanígy ugatott. Marcipán fiam. Oh, ült egy bringán, tekert kalapban volt, és ugyanígy röhögött. Igen. Ugyanígy röhögött. Ketten voltak, és a kutya mindig röhögött. Igen, igen. Scooby volt rajta. Azaz, nem tudom. Nem, marhára. Az se? Nem. Pokémon. Nem, Walt Disney. Nem mutatom meg, mert feljön a kávé. Na, megyünk akkor hírezni, jövünk mindjárt. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. 6-tól 10-ig. Ébresztő! 3-7 van pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó, ahogy akkor megbeszéltük, jó? 15 g-nál naponta ne fogyasszál többet. 15 g-nál ne fogyasszak többet. Csiamagból. Ja, csiamagból. Ja, azt hittem. Minden más gram. Ja. Nem kevés abból legyűrni, amilyen íze van. Ja, hát. Ja, hogyha belekeverik valami, akkor egész jó hatásfoka van. Igen. Ez is egy ilyen ízének csodaszernek számít. Csak mert azt hittem, hogy valami belehullott Balázs zavjába, de nem csiamag. Ez csiamag. Igen, azt hittem, hogy Viki lefújt a kávégépet. Nem, ezt most leszem először. Viki csinálta egyébként, hogy összeállított valami ilyen kásaszerű dolgot, és letette elém, hogy egyen meg, mert azért én göthös, mert nem eszem. Igen. És aztán kiment. Hát, nézd, az ember beteg, akkor mindig szükség van egy-két jó szóra. Így van, hogy segítő kéz egy-két jó szóra. Szeretett gondoskodás. És egy héten belül ápatholsz. Jaj, ne. Mardel! Rengeteget megírtátok, nagyon köszönjük nektek. Majd sokat fogjátok hallani, gyerekek. Na, azt mondja, gyorsan egy-két SMS, M3-as autópálya Budapest felé 49-es kilométernél kereszt Haraszt térségében több személyautó ütközött össze, a külső szávot lezárták, jelentős a torlódás. Köszönjük szépen. És a 4-es úton Karcag magasságában baleset és teljes útzár. Karcagon át érdemes kerülni. Ezen küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen, egy darus kocsi az árokba borult, amiatt van. Kellemetlen. Darus kocsi az árokban? Uh-huh. 157-es kilométernél. És mától kezdődött a 3 napos sebességmérési akciója a rendőrségnek. Én az M7-esben megint sebességmérés. 2 elcsíptem ma reggel. Bele is szaladtál? Hát, próbáltam, nem. A másikban már lacból. Abból már igen, akkor lesztek, ez is a tiétek. Ennyi. Úgyhogy ott már dolgozgatnak, ez biztos, és ez mindig rendőrautós, tehát ez most nem a Véda, meg a nem tudom micsoda, ott lehet. Ez most ami 3 napos uniós történet, én hogy ugye kiadták az unióban, és akkor most 3 napig nagyon mérnek. Nagyon kell. Nem tudom, azok kívül, hogy nagyot kasszálnak, mi az értelme, mert ugye egy 3 napos rapid méréstől nem lesz jobb a közlekedési morál, de most van egy ilyen uniós letámadás. Hogy szerintük meg jobb lesz. Jobb lesz, hogy most 3 napig nyakra főre megbüntetnek mindenkit? Hát, fene se tudja. Most 3 napig figyelsz, aztán a gyors sem, nem fogsz lassabban menni, nem? Nem? De! Júliával? Persze. Na jó, nem lehet rá venni valahogy a szponzor? Hogy ők fizetség. Hát, ha levez én autóm, ne. Akkor meg legyen akkor az enyém. Nem, na beszéljünk erről. Így van. Ennyi. Fizetem, ha már nálam van. Te fizeted a büntit? Nem tudom még, mert nem jött eddig semmi. Tehát vagy nagyon rendesek, és kifizetik, és nem is szólnak. Ez egyébként korrekt szponzori viselkedés, csak mondom. Így van, ugye? Tűrje. Ez a minimum, ami elvállaltam. Igen. Tehát ez onnan indul, hogy az all inclusive. Igen, hogy nem tudjuk, hogy mi vezette az autót, kifizetjük mi. Minek adnak a segged alá érted egy ilyen jó autót, ami így megy. Amikor nem tud gyorsan menni, érted. 130-nál. Ha meg magukra vessenek. Adjanak egy logent, és akkor azzal meg úgy mész, ahogy nem. Hát, Giuliát, hát akkor viseljük a következményeket, hogy kicsit ehhezebb a lábad. Ez egy éles stílus. Hát, nem lehet ezzel az autóval, nem lehet ezzel az autóval lassan menni. Itt, ott egy kicsit gyorsabban mész. Szerintem nulla nincs is benne. Úgy kezdődik, hogy 50. Azt mondják, Nyugi Feri úgyis a tréler sofőre kap a csekket. Tudjuk. Jó vicces vagy. Istenem. Na jó van, most már... Most már tényleg most, elég. Most följött. Most már kezdődjön a... Most följött. Az igazi köhögés. Most följött. Most följött? Most följött, jó. Lehet, hogy ez csak egy kis csiamag. Mindegy, de akkor az jött föl, csak kérlek, valami megjött, gyerekek, valami most úgy érzem levált, mint az Antarktiszról egy jégdarab, így a mellhártyámról levált egy ilyen 4 négyzetméternyi ilyen háló. És alatt ami ott ilyen, tiszta lebenyek vannak alatta. Igen, alatt a tiszta tüdő lebenyek vannak, de most levált valami, úgy érzem, és elindult fölfelé, úgyhogy ha ez kijön, akkor már sokkal jobb lesz. Egy új fajt köszönhetünk a Földön. Emberek kelnek föl, érted? Emberek ülnek a reggelire. De köhögnek, csak nem mindjárt mondják. Mindjárt jön. Mi? Reggelizek. Például. Igen, reggeliznék. Hát ez nagyon emberi, hogy ez felvállal. Az emberi, igen, hogy tényleg, hogy mekkora sztár, és ő is beteg. Nem csak fényes csillogás, nem csak lejj is az életet. Azt hiszitek, hogy nekem mindig csak a napos oldal jut, és ez egyébként általában így van. De azért néha megmutatom emberi arcomat, hogy nem vagyok droid, nem vagyok gép, aki mindig tökéletesen teljesít. Néha esendő ember vagyok, ritkán, de... Érted, egy droidnak hol lenne már ennyire cuccos a tüdej? Érted, hát most hogy, persze. Na, mi van a játékunk, ahogy állunk? Na, játékosunk, hát 2-1. 2-1? Igen, tehát viszonylag jók vagyunk. Hogy lehetünk 2-1, amikor szerda van? Hát, akkor 1. Ez egy jó kérdés te egyébként, tényleg. Te dobtad, én mentem mit? Veled. Ja, behagy, jó, de én legalább figyelek. Na, azért vagy. 1-1, most na, mondom. Mi mindegy alapon bedobtuk a 2-1-et. Jó. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk. Akkor van egy... A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te? És te? Jól gondolt meg a választ. Marteli jelőre. Halló, jó reggel. Ez volt ma. Hello. Jó reggel. Hello, sziasztok. Jó reggel. Zsolti, honnan hívtál? Zsolti, honnan hívtál minket? Los Angelesből. Nem már. Losziból. Azt a mindenit. Ja. Mit csinálsz Los Angelesből? Hát még csak ma érkeztem, de hát két ismerős baráttal utazunk még itt egy hétig. Egy ez hét? A harmadik állomásunk. Los Angeles. Hát mióta? Igen? Kérem? Mióta vagyunk kint? Igen. Ez a harmadik hónapunk. Azt a mindenit. Mit csinálsz, meló? Hát, ja, igazából 2 hónapig táboroztattunk Maine államba, és utána egy ilyen 2 hetes trippen vagyunk most, és ez a második hét. Az nagyon azt jól. Azt akkor Los Angeles, ott végig Kalifornia, vagy Las Vegas, merre? Hát... Ja, New Yorkba indultunk, wow. És akkor Las Vegasba átrepültünk, és akkor megérkeztünk ide Los Angelesbe, és akkor itt vagyunk egy 6 napot. Ja. Az nagyon, az nagyon menő. 6 naponként kell helyet váltanotok, hogy ja. A bevándorlásiak nagy megtalálják. Igen, hát a turista vízum már februárban lejárt, ezért nagyon sokat kell mozogni. Mozgatva kell maradni, mert mindig üldözünk. És ki a partner, akivel kint vagy? Barát? Barátnő? Nem, hát ismerős. Ismerős. Nem barátnő, nem is ilyen közeli, de ismerős. Aha. Még alszik? Ő is táborozott. Már ismerjük, hogy 15 éve egymást, meg egy másik csaj, tehát 2 lányjal vagyok igazából, és ők is mély nálamban voltak egy másik táborban, és akkor így közösen szerveztük az utazást. Gyertek a közösen. Már közösek voltak a tervek. De jó. Mély álomba? Mény álomba, ja. Te hülye. Igen, mély álomba. Usába van, Jani. Táboroztat ja. Meg, igen. Ne, én itt vagyok, egy a jó úton, nem? Igen. Jó, hát most érted, egy lőrinci, ha honnan tudnál. Hát most érted, hát ja, bocsánat. Hát csak tudom, a mély álomba. Mély álomba, hát mondom, nagy kanállal. Neki ez a világ. Nagy kanállal leszed az életet. Zsoltikám, kivel játszanál? Hát én Nagyvadra hajtok, úgyhogy Andy-t, ha odahívnátok, örülnék. Ne vicce, Andy, hát ilyenkor fordul az atomfegyver. Ilyenkor fordul Timi másik oldalára. Vagy ha Timi nincs ott, akkor egy ágyba hagyott Louis Vuitton táskára. Így van. Tehát, hogy... nincs Andy-t, ilyenkor nem tudom neked ide. Velem játszanál, de beteg vagyok, hát hallod, hát a gyengét rugod ilyenkor, hát már fekszem a földön, már hanyat vagyok bogárként, és kiabálok, hogy... Alig is kettem meg a hangodat. Igen, hát valamit ki kellett találnom, hogy neki ilyen tekernem, hát mesztelenül rohangáltam éjszaka a kertben egy vizes hideg törölközővel, hogy valami legyen, mert ez így túl közeli lett ez az időpont most már. Jó, figyelj, Zsolt, ha ezt szeretnél, látszunk. Hát, érted, be kell, betegen félkézzel egy sima zórójelet vágok úgy a homlokodba, hogy... gyere! hogy baleseti sebész legyen a talpának, aki összekapcsolja, aki összekapcsolja, ott pasziba. Na jó, oké, akkor indítsuk el, aztán majd meglátjuk, jó? Na. Jó, oké. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Mesélj egy kicsit nekem erről a túráról. Miket láttál? Mi volt az, ami nagyon tetszett? Az utazás részére gondolsz? Hát az utazás részére, persze. Mi volt az, ami jó volt? Hát nekem New York volt a nagy álmom eljutni oda, de azt mondjam, tetszett? Hogy... Bejött? Hát bejött, csak nekem túl nagy. Túl nyüzsi. Nagyon zsúf volt. Viszont Las Vegas az nagyon bejött. Álltatok ott a Bellagio előtt a szökőkút játékot? Megnéztétek? Az nagyon szép. Álltunk, persze. De nagyon kemény volt. Lementünk a Bellagioba, és amikor kiléptünk, épp megszólalt a zene, és nem tudtuk, hogy miért szól, és elkezdődött nem tudtuk, hogy miért szól. Halló! Nem tudtuk, hogy miért szól. Gondoltam, ez jó lesz, csak meséltetlek, csak mondjad, és akkor én, mint a fekete mamba, csak ott figyellek téged, mm-hmm. és egy hátsó ilyen mögé kerültem. Aztán átmegy rajtad egy pick-up. Zsoltikám, ez rajtad múlt, annyira erőtlen voltam ma, hogy ezt igazából te rontottad el. Tehát ha szépen végig kecsolsz ezen az egy percen, akkor ez megvan. Így van. Nem volt rossz, jól csináltad. De az volt a baj, hogy tényleg tetszett Las Vegas ezek szerint, hogy annyira belelendültél ebbe a kis sztoriba. De az tényleg jó. Tényleg nagyon tetszett egyébként. Az egy ikonikus helyszín azért Vegas, amikor ott állsz, és hogy megy a szökőkút játék, és azt fényre, zenére megkomponálva. Én voltam Las Vegasban, megnéztem, az megmaradt, az nagyon, nagyon szép, igen. Nagyon tetszett, nagyon jó. Az tényleg jó. Azt nem nagyon értettük a New York-i sztorinál, hogy miért hoztad szóba, hogy neked nagyon nagy, tehát, hogy... Igen, én akartam is kérdezni, hogy most hogy jön ide, de hát gondoltam, hogy... Főleg, hogy a lányok még alszanak. Zsoltikám, jó van, figyelj, ajándékcsomag nincs, de neked elég ajándék, hogy éppen Amerikában túrázol, úgyhogy túrázzál, turnézzál, és akkor érezzétek jól magatokat. Nagyon irigykedünk, ez egy klassz dolog tőlünk. Köszönöm. Hát így, Feri nemrég volt Los Angeles. Így is van. Igen. És ne feledkezzünk meg róla, hogy egyik játékosunk majd, aki játszik majd velünk a KLM játékban, esetleg eljuthat szintén ezekbe a városokba is. Így van. Erről abszolút. Majd később. Na. Azt! Így van. Jó. Na, puszi, szia, csávó, köszi, hello! Köszi szépen! Szia! Szia! Akkor tehát... 2-1, megcsináltad! A kis bicebóca, a kis setesuta, a kis lottószelvét elhagyó, kis ködmönös, kis nyilasmisis, kis nemecsekes, kisbetűs, kis pálucai fiús, kis... Lottószelvén nem hagyjál, nem, reskontós. Kis reskontós kisfiú, a kis bicebóca, érted, ott eldöcög, eldacogott, ott elsétálgat, de ezért csak hozza a pontokat a csapatnak, érted, a két óriásnak. A két, jó, ez a kisbetűs Balázs ott a füvészkertben, harmadszorra fürdetnek meg a vörös ingesek, de azért lehozom a pontot. Bokának nektek, és térnek. Igen. Bokának és nem tudom, Ács Ferinek, nem az a másik csapatban volt. Akkor ki volt még? Boka. Itt tudom, junior. Boka junior. A pásztorok. A pásztorok. Igen. Ott volt még Boka. Hogy Betlehem. Na most még egy kicsit. Na jó. Jó, figyeljetek, ez jó. Most akkor így tényleg. Akkor... Szala írta is, hogy hívd ki a Göthöst. Hát ki hívta a Göthöst, érted? És egy kis setes uta, érted? Ráugrott Ács Ferire, hogy letegye az ászlót, érted? Ennyi. Oldalra fordult, és azt mondta, Boka, meghalok. Még is jót mondott Feri reggel, csak a jövőben móklászott, igen. Tehát 2-1. Igen, prejudikáltad már előre, már előre, hogy mi lesz. Nem mondtam. Mondhatni. Éreztem. Holnap 3-1 lesz, vagy nem? Ha játszom. Hát, ha ti, akkor azért benne van a 2-2. Jó, hát, hogyha... Mondjuk meg őszintén, azért erősen benne van a 2-2, ha holnap megint egy... Csak azért hadd mondjuk el, hogy az az egy pont, ami a hallgató ki, azt te veszítetted el a héten. Bizony. Na, de hányat hoztam? 2-t. Hát. Nem lesz ez. Eddig 3-at játszottam éten? Igen. Minden 3-at játszottam. És holnap is te játszol majd, hogyha szabad lesz a vonalas, a tüdők majd. Na jó, megyünk ki, ez 3-hoz pontosan. Valami, egy gombot szan a torkomban. Ezzel most fejem csúlom zsült. Nem tudom, de megnézem, mert nagyon durván jönni akar. 2 perc pontosan, 7 óra jövünk mindjárt. A hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni a Rádió 1-en folytatódik Magyarország. Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk minden drága Rádió 1 hallgatónak. Árpikám, egyem a drága szíved, a hatos lotot vasárnap. Igen. Hát most Árpi, hogy elvitik a hatos lotot. Így van. Lehet, hogy két napig nem találsz rá szavakat. Hát vagy valami. Úgy Árpi nálunk, hogy a híreket nem mindenki Árpit hallja. Árpi nálunk itt a 964-en a hírszerkesztő. Hát szerdán bemondtam. Most érted, hát mondhatott volna mást is. Tehát nézzük ennek is a jó oldalát. Hát most ne bántsuk ezért. Jó, most nem beteg volt a postás, és most egyszer tudta bedugni az összes szabad földet hozzá. Egy csomó ember nem hét elején veszi a lottót, hanem a hét közepétől, ahogy mész a húzás felé. Egyre többen vesznek lottót, tehát ő mit csinált? Azt csinált, hogy szólt, hogy nem akkora a nyeremény. Igen, hogy gyerekek, csak ne 70 millal van rajta, most ne erre koncentráljátok. Mondhatta volna, hogy az oroszok felküldtek egy kutyát az űrbe. Úgy hívják Lajkat. De sokkal inkább nem. Majd Nixon benne volt a Watergate botrányban. A botont bezúzt a bizánc kapuja. Igen, tehát egy csomó mindent más mondhatott. Más mondhatott volna, igen. De most nem mondta. Hát gondolom, két napig emészgette fejben, elköltötte, mennyi volt? Egy milliárd. A fölött volt. A fölött. Hát azért az nagyon szép. Az nagyon jó. Ötös meg mindjárt 3. Azt hiszem 3 milliárd. Van egy lottóbalhé, majd ezen is foglalkozunk 8 óra után. Is 3,015. Az már szép. Milliárd. Az szép. Jó. Az szép. Na. Közös olyan játék? Nem olyan rossz. Közös játék? Aha. Mely? Simá. Hallgatókkal együtt? Osztozunk ezzel a pár százezer emberrel? És még mindenki mond egy számot, és megrakunk 100 000 számot? Vagy... Nem rossz, igen. Kitaláltunk valamit, egyébként tényleg van. Jó. Tehát most komoly lóvé van. Mert most valami nagy balhé van. Olvastátok tegnap az Index osztalán, majd 8 óra után mi is foglalkozunk ezzel, hogy turpisságot sejtenek a lottó sorsolásban. Mert sejtenek valami. Mi sejtenek valami? Ez nem is a sorsolásban, ha a számok kihúzásánál. Hát ezt majd ennek utána járunk 8 óra. Amiatt a lottó létezik, az a turpisságot sejt mindenki benne. Ez is igaz, hogy soha nem sikerült aztán senkit rajta fogni azon, hogy itt valami turpisság lenne. Mindenesetre a 3 milliárd az már gyönyörű. Nagyon szóval az már egy komoly. Nagyon szép. Az egy komoly összeg. Közös fogadást tényleg csináltuk, aztán a jövő héten szerdán meghallgatjuk Árpinál, hogy nyert. Jó, Árpi, a koncentrálunk kisebb hírekre, például kiegyezés. Igen, álltok, de Ák benne volt, de hát majd Árpi bemondja holnap, hogy megtörtént, vagy nem történt. Oké, gyorsan nézzük, hogy van-e közlekedésünk. Azt nézem, hogy kevés van. Ha valaki úton van, küldjön nekünk, jó? Nyugi van az utakon, még nem kezdődött el az iskola, úgyhogy tényleg minden rendben van. Azt látom, hogy mindenhol jó a forgalom, nincs nagyon trafi, nincs nagyon baleset, és egy baj, te tényleg nagyon jól vagy. Puszival köszönsz el egy férfi játékostól? Nem, azt magamnak mondtam. Néha szoktam így köszönni. Köszönjük játékostól, és szia puszi. Szia puszi, amikor a játékosé. Így van, a puszi pedig saját magamnak. Tehát ez egy ilyen virtuális puszi magamnak, hogy megdicsérem magam, hogy jó voltam. Illetve, szia, illetve ez egy jelzés. Néha... Ez egy jelzés Zsül felé, mert ilyenkor mindig a Zsül előre ajánl meg puszi a Balázsnak a nyakára, mert tudja, hogy neki szükség van a gondoskodásra. Az anyai szeretet, a gondoskodás, érted? Tehát puszilja meg a hátamat, kicsit néha én a bal bicepszemet megpuszilom, tehát a puszi nem a játékosnak. Hát a puszi nem a játékosnak. Ezért nem látja, hogy ki puszilja meg, a Viki a másik helyiségben nem tud átjönni ilyen gyorsan. Neki csak az a fontos, hogy valaki belepuszíjon ide a nyakának meg a vállának a keresztmezőjébe. Kimondom a férfi játékosnak, hogy puszi, a Zsül meg abban a pillanatban tudja, és nyakon. Hogy a feleséged látod egyébként, közben miközben valaki nyakba puszil. Igen, összerakod a kettőt. Van erre egyébként a Zsülnek, a Zsül mellé oda készítve egy ilyen kis damaszt kendő, meg szőlőzsír, és mondjuk megtörli a száját, picit bezsírozni. Így. Hogy nehogy felsértse a szattyánbőrnyakát, vagy miénkkel. Vajbőr. Van arra lehetőség, hogy a reggeli show keretén belül a páromat felköszöntsétek? Nincs. De nem a te pároddal van a baj, bár nem. Láttam, hogy hanem veled. Igen, veled, hogy hülyeségeket írogatsz korán reggel. Nem csinálok hölgy, ilyet. Ha meg srác, akkor meg csodálatos srác. Az a helyzet, hogy ezt mindig meg szoktuk írni, mindig el szoktuk mondani, hogy mindenkinek nagyon szívesen teljesítenénk az ilyen jelgő kéréseit. De nincsen irgalmasabb rádiós formátum, mint hogy fölhívsz egy vadidegen embert, és azt mondom, boldog születésnapot, két na, embernek izgalmas, mindig ezt mondom, akit hívtál, meg aki fölhívatta. Egymillió ember megül, és rohadtul nem érdekli, hogy Aranka őrül-e, vagy nem. Vagy kicsit meghallgatod, és azt mondom, de jó, köszönöm, de aranyos, mit üzensz? Tehát, hogy a legnagyobb közhely. Nem lenne korrekt másnak aztán nemet mondani, mert ha azt mondom, hogy Józsinak a párját felköszöntöttük, mit tudom én, ilyen házassági forduló, vagy születésnap, vagy 4 nap alkalmából, akkor másnap Gézának is, meg Margitnak is, meg Terikének. Kettő rádiósként csináltuk, mert azt hittük, hogy ez egy jó rovat. hogy szerezzünk örömet a hallgatóknak, és keltsünk föl valakit, meg köszöntsünk föl valakit, de mikor már kiégetek és cínikusak lettünk, akkor erre már lehetünk. Hogy vannak saját gondolataink. Rájöttünk, hogy sokkal izgalmasabb, ha más csinálunk. Na, egy nagyon érdekes kutatást olvastam, illetve nem is kutatás egészen pontosan, hanem cikk a parlagfűről, és nem azért hozom be, mert most érintett vagyok, hanem azért hozom be, mert sok millió ember érintett ebben a történetben. És ebben a cikkben egészen elképesztő adatok voltak arra vonatkozóan, amit szeretnék veletek megosztani, és mindjárt föl is hívunk valakit, hogy mennyire nem törődnek velünk, és mennyire azt gondolják az emberek, hogy te, ha parlagfüvet látsz, már aki egyáltalán felismeri, a magyar lakosság mindösszesen 10%-a tudja egyáltalán felismerni a parlagfüvet, amitől egy ország fuldoklik, mindenki szenved, szedi az allergiagyógyszereket, milliárdokat költ el erre az állam, mindenki pürüszköl, mindenki beteg, ugyanakkor nem is tudjuk, hogy mit kéne feljelenteni a szomszédnál. Feljelentjük, az esetek nagy többségében kiderül, hogy szó nem volt parlagfűről. Uh-huh. Ez rész a levél. De dráma a parlagfű helyzet, és ha azt gondolnátok, hogy ezt az állam, és itt most nem a kormányról van szó, hanem a mindenkori hatalomról, tehát igazából senki se törődik vele nagyon, írtja és bejelentés alapján mennek és vágják, akkor el kell keserítsenek benneteket, mert egyáltalán nem. Nem, ő neki büntetni kell, nem is ő kell írtani. Bocsánat, neked, mint föld tulajdonosnak. Ha magántulajdonban van a földed, akkor igen. Földeken meg... Na de hát nem, ugye van egy csomó mezőgazdasági terület, ami állami tulajdonban van, van egy csomó külterület, amivel igazából nem törődik senki. És hát megvan a fuldoklás oka, ez pedig egyszerűen az, hogy hagynak bennünket megfulladni. Mi magunkat is hagyjuk megfulladni, és hagynak. Itt nem arról van szó, hogy most háttérhatalmak, a parlagfű háttérhatalom összeállta az illuminátusokkal, és hagyják Magyarországot megfulladni. A cikk arról szólt, és tényleg dermesztő volt ezt így elolvasni, főleg annak, aki mondjuk ebben benne van, hogy milyen komoly a parlagfű helyzet, és te azt gondolod, hogy valaki tényleg azért ez ellen fellép, írtják, komoly pénzeket fordít erre a magyar állam, és segít azoknak, akik mondjuk július közepétől augusztus végéig, mit tudom, szeptember elejéig fuldokolnak. És hát pontról pontra leírták, hogy ez mennyire nincs így, és hogy nő évről évre a parlagfűves területek száma, és amíg mit tudom, én nem tudom, 2005-ben erre 1,5 milliárd volt, elkülönítve a központi költségvetésből, addig mit tudom, 2017-ben 60 vagy 70 millió forintot zárnak úgy az írtásra. Úgy, hogy nagyobb lett a terület egyébként, amit kéne takarítani. Úgy, hogy iszonyatosan szennyezett a terület, hogy egész egyszerűen nem tudott kinek bejelenteni, aki bejelenti, az kimegy, annak nem fizetik a telefont, a benzint, hogy nincs rá ember, hogy nem mennek írtani, és hogy megelőzhető lenne és csökkenthető lenne sok-sok százezer ember tünete, de tulajdonképpen egy szisztematikus, hát hogy is mondjam, hanyatlás zajlik ezen a területen, úgyhogy egyáltalán nem segítenek nekünk. Ez egy egészségügyi kezelés, ezt úgy hívják, hogy sok terápia. Igen? Igen, tehát a kutyaharapás szőrivel, parlagfűvel. Igen, arra már én is hallottam, hogy itt a kecskét legeltetnek rajta, és utána a kecskének a tejéről készít terméket. Ez az már a megelőzés, tehát az már az, ha allergiás vagy, és elmész egy bioboltba, és veszel kecsketejet, de mi van magával a parlagfűvel? Igen, a parlagfűvel. És akkor most az érintett területek tulajdonosan képviselőit felhívjuk, tehát hogy az államtól is, az emberektől és Mészáros Lőrinctől is megszólal majd valaki? Így van, először Mészáros Lőrinc, már itt is van a vonalban. Hello Lőrinc. Mi a pálya, ha bensrác, milyen ez itt az Ausztria? Milyen volt az azimutott horvátországban jaktunk? Nem. Dr. Juhászné Halász Judit, parlagfűmentes Magyarországért Egyesület elnöke itt van velünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt a hallgatóknak és önöknek is! Köszönöm! Hát ez a parlagfűmentes Magyarországért Egyesület elnöke, ez tulajdonképpen hát ez egy ilyen ez pseudovalóság, ami nem létezik. Egy olyan posztot tölt be, drága Judit, ami sosem lesz. Talán volt valamikor, de sosem lesz. Nem volt sosem. Nem volt ilyen, de az, hogy lesz, az hogy mondjam, egy érdekes kérdés, hogy ha minden parlagfüvet mondjuk kiírtanánk, akkor is valamivel mindig szembesülni kell, mert nem a parlagfűvel van a legnagyobb bajunk, hanem a pollenjével, amit ez áraszt. És hogyha ezek a pollenek egy helyben lennének, mindig csak egy helyben, és az időjárás az nem változna, tehát mindig ugyanaz a hőmérséklet, mindig ugye, akkor talán, de itt nagyon sok tényező van, ami befolyásolja a parlagfűnek a létét, akár a terjedését, mindent, az ég adta világon. Hát hogy, na, akkor ezekről tudnék egy-két mondatot vagy szó most szólni, a létét, hogy... A létét azt ugye azért ne vegyük át, mert az egy biológiai folyamat, hogy hogy megy a pollen, hogy jut az orrunkba. Sokkal inkább az érdekel engem, hogy az igaz az az adat, hogy 700 000 hektárnyi erősen fertőzött parlagfüves terület a Magyarországon, aminek a hatóságok az utóbbi években körülbelül az 1%-át derítették fel. Ez nem teljesen így igaz, de az tény, hogy a felderítések a jelenlegi törvény szerint az mindenféleképpen nem úgy történik, hogy pásztázzák az egész országot, akár önkormányzat, akár külterületi hatóság, hanem a bejelentések alapján mennek ki július 1-től a hatóságok. És erről szól a végrehajtás is. Hát én azt olvastam, hogy rengeteg helyen jelentik be, írnak közben nekünk hallgatók, hogy pont a múlt héten jelentett be a soroksári önkormányzatnál a házukkal szemben 40 méterre közszeleten 170 cm magasan parlagfüvet 3 négyzetméteres területen, semmi mozgolódás, senki nem jön ki. Már rögtön mondom kapásból, mivel több mint 10 éve üzemeltetjük ezeket a vonalakat, most régebben faxon küldték el hozzánk, most már korszerű technikai lehetőségeink vannak, mobil applikációs telefonon keresztül. Ennyi, azért elmondom, azzal a szóval, hogy azt mondta, hogy 170 centi, már most mondom, hogy lehetetlenség. Mi nekünk nyilván van tartva azoknak a bejelentések visszamenőlegesen, hogy ezen az időben fényképpel mekkora magas 170 centi parlagfű nem létezik közterületen, úgyhogy ő nagyszerűen bejelentette a soroksári önkormányzatnak, nem, gyomokat, gyönyörű gyomokat jelentett, méghozzá vagy libatop, vagy üröm, fekete üröm, ami bizony ott van. Jó, de akkor nem, mi a probléma? Mert nem beszélünk a probléma, csak úgy hallom, igen, hogy minden meg van oldva, működik a bejelentés, mobil applikáció, közben azért hívtuk a drága Judit, hogy elmondja nekünk, hogy nagyon komoly problémák vannak. Hát végeztünk önnel egy előinterjút, ahol nekünk azért elmondta adásban, hogy órákat tud arról zengeni. Problémák, de ha én akkor elkezdenék a problémáról, de biztos vagyok benne, hogy a lakosság ez nem fogja attól még megérteni, hogy mi nekünk, akiknek ez a feladat, nem csak hogy ez a feladat, hogy a nagyobb területeket. Tehát nem ezt a 3 négyzetmétert kell megszüntetni, most ne beszéljünk arról, hogy most gyomokat jelentenek a gyomokat, hanem nekünk az a feladat, hogy minél nagyobb területre jusson el a lakosság. És az elsősorban az mezőgazdasági. Tehát mezőgazdasági területről megy be a lakóövezetbe. A mezőgazdasági területről áramlik be a legtöbb pollen, mert a pollen alapján tudjuk azt, hogy a mezőgazdasági területek fertőzik. Igaz ez a szám, bocsánat, csak igen? Muszáj kérdezem, hogy 1,5 milliárd volt, amit elkülönítettek, és az jelen pillanatban 60 millió forint az összeg? Ez nem elkülönítés, bocsánat. Értem csak, hogy annyi volt, és most annyi van. Ez a kiemelt alap, ez volt régen, körülbelül muszkve egy másfél milliárd volt 2004-től körülbelül egy 10-9 millió. És gyakorlatilag ez az összeg sem bizonyította, hogy ennek az elköltését, ha azt nézzük, hogy kritizáljuk a rendszert, sem volt olyan, hogy a parlagfő mentesítésre költötték volna. Nem a rendszert szeretnénk kritizálni, csak évben. Hogy valami konkrétumot halljunk, hogy régen volt 1,5 milliárd, most 60 millió, és azért fuldoklik 800 000 ember, mert igazából még pénz sincs rá. Tehát, így van, nincs rá. Nincsen pénz, de az alapja az, hogy ha nincs pénz rá, akkor is azok a jogszabályok, vagy amelyek mentén ezek a hatóságok dolgoznak, hogy itt annyit kell tudni, hogy a parlagfű eltüntetése hatósági eljárás keretében történik. Ez nem úgy van, hogy ahogy elképzelik egyetek, hogy oda megy valaki, persze, és bejelenti, és másnap megjelenik a kaszagép egy tulajdonon, valakinek a tulajdonán, és végrehajtja, elvégzi. Hogy mondjak egy olyan táblázatot, aminek most, vagy a adatait inkább, amelynek most jutottunk a tudomásán tavalyi év végrehajtásáról. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy valaki helyet elvégzik. Ez erről szól, és ennek az adatait egy egész országnak a hatósági jelentéseiből ki lehet nyerni, hogy mennyi volt, ez úgy hívják, hogy közérdekű védekezés, mennyi hogy oda mennek, hogy mennyi volt az a terület, amelyen hanem védekezést kellett végrehajtani, közérdekű védekezés. Yes. És kiderül a táblázatból, hogy nem a felderítéssel van a probléma, mert akármennyit is felderítettek, hanem azzal van, hogy mennyit hajtanak végre. Ez a végrehajtás szó. Az borzasztó kevés, az annak az aránya. Hát, ha megnézzük százalékosan, rendkívül kevés. Vannak olyan megyék, ahol nem is volt közérdekű végrehajtás. Ezek a fontos, ez a szó, ezek a hogy közérdekű védekezés. Ez a közérdekű védekezésnek a kihagyása, vagy egyáltalán nem véghez vitele mutatja be, hogy gyakorlatilag nem a média által szidott felderítéssel van a baj, mert akár elhagyhatjuk is, ez gyakorlatilag egyenlő a nullával. A végrehajtás ahhoz szó szerint, amikor eltűnik a parlagfű arról a területről, amikor legasszálják, amikor beszántják, megsemmisítik, likvidálják. Igen, hát nem teljesen beszántják, tárcsázzák. Ennek megvan a folyamata. Csak úgy általánosan mondani, mert más a folyamat. Más a végrehajtás egy belterületen. Mi lehet a megoldás, Judit, hogy ne fulladjon meg 800 ezer ember, vagy egy millió ember? Így van. Gyakorlatilag én egyet tudok csak javasolni mindenkinek, hogy ismerje fel a növényt, hát, ha lehetősége van rá. Nem azért kell megismernie, mert ha nem tudja, hogy mivel foglalkozunk egyáltalán, nem csak mi, hanem úgy általában, hogy mi okozza a baj. De Judit, én allergiás vagyok, én nem tudom, hogy néz ki a parlagfű, de van 700 ezer hektár, ahol ezt nem írtják. Én értem, hogy nekem kéne felismernem, kimenni egy kis fűnyíróval, és nekiállni 700 ezer hektárba lecsipenteni valamennyit. Várja el mi tőlünk, vagy másoktól, hogy azt mondják, hogy igen, tessék ezt megcsinálni helyettem. Én elmegyek dolgozni. Szerintem ez egy elvárató dolog lenne, hogy nem az egyesülettől, hanem hogyha van erre az, aki erre van hivatva. Ez nem hozzáállás. De hát, én nem tudom lekasszálni a 700 ezer hektárt, és senki nem tudja. Nem, Hagyd mondjak egy konkrét példát. Nem mondok kerületet. Szándékosan nem mondok kerületet. Tessék mondani a példát. Amikor hogy kimegyünk egy helyre, mondjuk egy télistában, és mindegy a hely, ahol fákat ültetett, nem akármennyit, 3000 fát ültetett az önkormányzat. És az is kiderül, hogy ezeket a fákat olyan helyre is ültették, amelynek az embereknek lakóházai vannak, ilyen kis családi házas övezet, és ezek helyett, mert ugyanis a törvény azt írja, nem csak hogy törvény, szabályzat, hogy ezek mind a lakosságnak kellene karban tartani, de a fák mellett kinőtt a parlagfű, mind a 3000, vagy nem 3000, legyen 1000 fa mellett. És viszont megcsinálja helyettük az önkormányzat. Tehát nem azt mondja, hogy én indítok tehát egy kicsit. Tehát Judit, eljutottunk a beszélgetés végén oda kicsit, mint mi ugye azért hívtuk Juditot, hogy kicsit együtt érezzünk az egyesületet, és megpróbáljuk a hibákat felfedni, hogy a magyar ember tulajdonképpen nem írtja a parlagfüvet, és nem írtja, mert nem a parlagfüvet nem írtja, más sem, tehát a gyomokkal nem foglalkozik, fel sem ismeri, és elvárják az emberektől, hogy más megcsinálja még helyett. Ez a baj. Ez egyik baj. Ennyit így röviden, de most visszatérek témára. Nincs több időnk, már sajnos mennünk kell. Az baj, mennünk kell fél 80, én még szerettem volna néhány dolgot megkérdezni, de sajnos nem jut idő. Nem tudunk tovább. Én megtanulom a parlagfüveket. Nem lehet. Ebből nagyon nehéz olyan... A cikk, amit olvastam, az izgalmas volt. Azt hittem, hogy tudunk még egy-két konkrét adattal beszélni, de akkor majd legközelebb, jó? Bocsánat, mennünk el. Kezdicsokkolom. Köszönjük. Szép napot! Kezdj csokom! Na. Van valami zene? A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Here we go. És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Hello. 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva itt vagyunk. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hát gyerekek, nem is találok szavakat, komolyan mondom. Szóval annyira mérges vagyok, hogy nagyon. Erre az interjúra. De nem szó szerint a hölgyre, hanem erre a jelenségre, ami Magyarországon van. Most beszéljük át, nézzük meg, hogy miről szól ez a történet, és milyen szomorú ez a csúnya magyar valóság, hogyha valakit adásba teszel, akit egyébként lekasztingolunk előtte, és nagyon sok nagyon durva adatot mond el azzal kapcsolatban, hogy tényleg mekkora a baj. És hát ez több szempontból is nagyon tanulságos. Mire adásba teszed, addigra vagy megijed, vagy fél attól, hogy mi lesz az ő állásával, vagy nem mer szembe menni a mindenkori hatalommal, vagy nem mondhatja el. Mindegy, hogy mi, nagyon nagy a baj. Szóval nagyon nagy a baj. Olvasol egy olyan cikket, ahol konkrét adatokkal elmondják, amit egyébként nekünk a castingban Judit is megerősített, hogy 60 millió forint van az elköntése. Másfél milliárd volt. Hogy 700 ezer hektár. Ezeket az adatokat az ember nem véletlenül kérdezi. Ha a hatóságok 1%-át sem tudták felderíteni. Mit csinál az ellenőr? Hogy dolgoznak az ellenőrök? Baromi érdekes ez a cikk. Nincs megfelelő infrastruktúra, nincs szolgálati kocsijuk, hogy kimenjenek egyáltalán a lakossági bejelentéseket felmérni. Nem tudnak fotózni, nincs védőöltözetük. Az összes ellenőr beteg, aki néha kimegy, de nincs rá benzinpénz, hogy odaadják neki, hogy menjél ki, Józsi, és ellenőriz le. Az ellenőr sokszor rossz helyre megy, az ellenőr sokszor azt se tudja, hogy mit kell keresni, mert ő sem biztos, hogy felismeri. Hogy zajlik a mezőgazdasági területekről a parlagfűnek a beszivárgása a lakott övezetekbe. Hogy lehet érteni, hogy milyen kapacitás hiány van az önkormányzatoknál, hogy nyáron bejelentheted, nagyon nem talál senkit az önkormányzatoknál, nem küldenek ki senkit. Erre felhívsz egy egyesületi elnököt, aki a Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület elnöke. Cuki, drága, aranyos, és most nem őt akarom bántani, hanem arról a jelenségről akarok beszélni, ami Magyarországon szenzációsan működik, és régi reflexeket indít be, vagy még mindig nem halt ki. Mit mond? Egyébként ez a 60 millió forint, ez arra elég, hogy fogjunk egy darab ostort, oda menjünk minden panelházba, minden családi házba, kihajtsuk belőle a hülye ostoba embert, aki nem tudja, hogy mi az a parlagfű, azt mennyi paraszt kaszát, ha nem akarsz megfulladni. És ez nem ezen múlik. Tehát egy országos jelenségről van szó, ahol tulajdonképpen hagynak téged megdögleni. Miért? Mert nincs rá pénz, nincs infrastruktúra, nem foglalkoznak vele, senkinek nem áll érdekében, még azt is feltételezem, hogy ez a óriási kasza van, bár egy csomó pénz kifizet a TB, de azért mit tudom én, nagy bevétele van a gyógyszercégeknek, adóznak belőle, de ez már összeesküvés elmélet, ne is menjünk ennyire messzire. De miről van szó? Fölhívod az egyesület elnökét, aki tegnap még a Julinak nagyon sok fontos adatot elmond, és elmondja, óriási a baj, mi adásba kerül, addigra azt mondja, egyébként nagyjából minden rendben van, és ti hülye emberek nem tudjátok, hogy mi az a parlagfű, és írtsátok ki. Tehát ha késik a MÁV, akkor a szóvivő azt mondja, hogy indulj el előbb. Így van. Ha fölhívod az egyesület elnökét, akit azért hívunk, hogy segítsen, és végre kap egy országos, vagy majdnem országos erőt, elmondhatja, és kongathatná vészerakangot, hogy hát, ha valaki ezt megkölj, gyerekek, óriási a baj. Fuldoklunk, és nem is tesznek semmit, nem is tudunk semmit csinálni, képzetlenek az emberek, alulfizetettek, nincs erre kapacitás az önkormányzatoknak, ébredjünk föl, mert évről évre 100 000-esével nő a parlagfű betegségben szenvedők száma, mindenki fuldoklik. Szörnyű, nem? Igen, akkor mit hallasz, hogy adsz egy 15 perc interjú lehetőséget valakinek, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen te vagy a hülye, mert nem tudod, kis túlzással, egyébként menjél ki és vágd le. Nem is tudod, és nem, rákérdezem... nem is tudsz különbséget tenni egyébként a hívják között, a tyúkúr meg a parlagfű között, és egyébként is nem létezik 170 cm a magas parlagfű. Így van, és egyébként meg írsd ki, tehát, és tudod, ez a nagy baj, hogy jön egy szóvivő, jön egy elnök, jön egy egyesület, és még nem is kell, itt nem kell a Judit a Parlagfű Mentes Magyarország Egyesület elnöke, tehát egy MÁV-nak, egy MÁV szóvivőnek lehet, hogy a MÁV érdekeit kell védeni, hülye hozzáállás, hogy indulj el előbb, ha késik a MÁV, hallottunk ilyet. De hogy ez az alapvető, ez pont azért, hogy ne legyen parlagfű, neki ezt kell képviselnie. Igen, hogy ne legyen parlagfű, tehát ha te föltöröd a BKK-nak a rendszerét, és azt mondod, hogy gyerekek, itt van egy komoly biztonsági rés, és vegyétek észre, és segíteni akartam, és én jelentettem, hogy én törtem föl, és jelentettem, hogy itt van a probléma, akkor téged börtönnel fenyegetünk meg. 8 év szabadságvesztés lehet, hogy megköszönnénk neked, meg a többi etikus hackernek, és aztán a gyerekek köszönjük, rendbehozzuk a rendszert, és újra elindulunk. Ugye, hogy milyen hülye magyar mentalitás ez, hogy bármi van, te vagy a hülye. Igen. Te vagy a hibás, te vagy a hülye, oldja meg az állampolgár, menjen ki előbb miközben a vasúti megállóba, ne törje fel a BKK egyébként a FOS rendszerét, mert nem működik, és egyébként meg írsd ki a parlagfűt, ha nem akarsz megdögleni, te kretén. Nyilván most nem ezt mondta, miközben, Judit, és nagyon szeretem, tudjuk, aranyos volt. Jól, hogy nem az okozza az igazi nagy problémát porlokfű tekintetében, hogy ott vannak, mit tudom én, például a hétvégi kertek, vagy ott van a saját portál, és hogy előtte, meg a portádon belül nem írtott ki. Nem ez jelenti az igazi problémát, hanem azok a hatalmas mezőgazdasági területek, ahol úgy burjánzik, hogy a tulajdonosok, sok esetben egyébként maga az állam, nem távolítja el a parlagfüvet. Az érdemes egyébként felmenni például mondjuk az időkép.hu-ra, és megnézni Magyarország pollen térképét, és szembesülni azzal, hogy gyakorlatilag az ország 80%-án vagy magas, vagy extrém magas a pollen koncentrátum jelenleg a levegőben. Tehát gyakorlatilag az országnak a 80%-át érinti. Óriási probléma. Borzasztó, és ezt a civil emberek, a magánemberek nem tudják megoldani, és nem tudod, is várható nem, nem is tudod, és nem is a feladatod, és fizetsz egy csomó bordót, járulékot. Nem tudod egész egyszerűen, de tényleg milyen hülye hozzáállás, és én azért szeretek ilyen interjúkat csinálni, vagy azért szeretek ilyen közszolgálati dolgokkal foglalkozni, mert baromi érdekes, hogy te nem érted, hogy miért fuldokolsz, és fogalmad nincs arról, hogy egyébként mi az Isten ez a parlagfű, és miért nem írtják, és ez mennyire egyszerű lenne, és ha csináltunk volna egy normális interjút, kiderülne, hogy óriási a baj. Tehát van másfél-két hónap az évből, amikor a magyar lakosság 40-30-40%-a dögrováson van. Fuldoklasz, rengeteg gyerek szenvedettől, és ez most nem azért, mert én is érintett vagyok, mert idén először. Tehát nekem eddig soha semmi bajom nem volt. És fölhívsz valakit, és aki még tegnap is azt mondja, hogy nagyon nagy a baj, az adásba kerülve már azt mondja, hogy hát azért nincs akkora baj, meg hát azért nem, meg hát azért, meg hát akkor, mitől félünk? Hát ő egy non-profit szervezet, ő nem egy állami alkalmazott, őt létrehozták ezt a parlagfű, nem tudom, egyesületet, és azért kampányolnak, dolgoznak, hogy valaki végre emelje fel a szavát, és kezdjék el írtani ezt a rohadt parlagfűt, ahogy más országokban is kiválóan írtják, és nincs is ilyen pollen szennyezettség, legalábbis a parlagfű szempontjából. Nem? Tehát ezért tudok ilyenkor nagyon mérges lenni, az ember jót akar, és jön egy egyesület elnök, aki elmondja, hogy tényleg minden rendben van. És te meg ülsz otthon hülyén, hogy a betegen, és azt mondod, hogy tényleg hát eszem meg, komolyan így van. Hogy én nem szedem otthon. Aha, én barom. Mindig oda jutunk ki, hogy te vagy a hibás. És utálom, amikor a hallgatókat bántják azért, mert nem megy ki előbb a megállóba, ha késik a vonat. Tehát hogy lehet ilyet mondani? Hogy igen, hát fel kell készülni a késésekre, egy órával előbb el kell indulni. Persze, kelts föl a gyereket egy órával előbb, meg álljatok ott másfél órát a hideg, nem tudom, vonat megállóba, és meg mondd meg a gyereknek, hamarabb iskolába. Menjen egy órával hamarabb iskolába, és mondd meg a gyereknek, hogy nem jött a fél nyolcas, de majd akkor előbb kimegyünk, fél hattól állunk a megállóba, hát ha valami majd elvisz minket, aztán keljél föl, mint a 5 órakor. Tehát nem lehet ilyet mondani. Előveszük szépen a kaszárt kapát, és közösen kimegyünk. A sarabolót, és kimegyünk, és hallgatjuk a határban a parlagfüvet. Igen, ha panel lakásban laksz, akkor a 10-en elkezdik kiűzni az alsóbb lakók, mindenki egy szinten lejjebb lakót kiűz egy ostorra, és megyünk parlagfüvet írtani, te hülye egyébként, aki azt se tudod, hogy néz ki a parlagfű, és lehet, hogy tényleg nem tudom, de hát ettől még azért a rendszer nem működik, nem az ember a hülye. Így van, nem a hallgató a hülye. Nézd a térképen a legérintettebb, legveszélyeztetett területeket, úgyhogy kedves győriek, kecskemétiek és miskolciak, csatárlánc, Bakdulli irány a határ. Nem, mint hogy ezt mondanák, hogy menjetek, azt oldjátok meg a problémátokat. Igen, és nézd meg, én utálok mindig a környező országokkal példálozni, de nézd meg, hogy egyszerűen tudom, nekem szülők, testvérek, barátok pollen allergiások, főleg parlagfű, és egyszerűen kimész, és elmúlik a tünet, mert működik a rendszer, karban van tartva, tudják, hogy mit kell csinálni, tudják, hogy kell kezelni, érted? És én nem azt mondom, hogy hasonlítsunk Ausztriához, mert sose fogunk, vagy van rengeteg elmaradásunk, de érdemes arról beszélni, hogy miért tartunk itt. Nem? Így van. És akkor az egyesület elnöke meg a kicsit szembe ment veled, azt mondja, ne, na, hú, há, de hogy 1 milliárd, de 50 milliárd, de ne, 700 ezerek, na, nincs annyi, de van, na jó, így de van. Hát, az eszem megáll ettől a hülye mentalitástól tényleg. És nem akarom bántani Juditot, mert aranyos volt, meg sokat beszélt, meg persze, hát most ez egy kormányos sajátosság, helyes, de nem ezzel van a baj. Maga a jelenség dermesztő. Hát neki kéne legjobban harcolni azért, hogy ez az egy másfél milliárd visszakerüljön, érted? Hogy igenis, igen. Hogy azt a másfél milliárdot megint adja oda az állam, és nem 60 millióból kelljen bármit is csinálni. Szörnyű. Na minden gyerekeket, megpróbáltuk. Hát én szerintem tök informatív lehetett volna, mert nagyon érdekes volt az a történet, amit olvastam. Mi van a Facebook oldalunkkal? Átnevezték? Itt van, az van, Balázsik oldala, ez az új nevünk, ezt keresitek a Facebookon. Hát nyilván, akinek korábban be voltunk jelölve, meg aki korábban... Azt tudja, szerintem csak a név változott. De tényleg most már ezek vagyunk mi, Balázsik oldala, ugye az ismert okok miatt meg kellett ezt változtatnunk. De az a like, ami eddig megvolt, az megmarad. Ugye? Tehát az eddig megmarad. Like, annak nem kell újra lájkolni. Annak nem, csak ne csodálkozzon, hogy már nem is tudom, mi voltunk, meg nem akarok még egy újabb büntetést Tüzsülnek a nyakába húzni. A Balázsék oldala. Ja, és csak mondom egyébként, ha már Balázsék oldaláról van szó, meg Balázsról van szó, aki ebben a pillanatban végre felszakadt, és ezt nagyon szépen köszönjük az előbbi interjúnak, mert végre eltávozott mind a dzsuva tüdejébe. Ez interjú, ez annyira 130-asra nyomta a vérnyomásomat, hogy egyszerűen a felállamról burjánzó vér az letakarította a tüdő lebenyemet, és megtisztultam. Megtisztultam, igen. De mit akartál mondani? Azt, hogy már alig 1000 ember kell, és meg vagy 4 kilóval. Öcsém. 400 000 követő a Facebook oldaladon, amennyiben úgy dönt még cirka 1000 ember, hogy lájkolja az oldaladon. Na, ahhoz kéne ezt nem valami... tudom, hogy miért tennék így, meg, tehát, hogy egyáltalán meg... Most már aki eddig nem akart, most már nagyon nem fogja, tehát már nagy növekedés azért nincsen, de... 400 000-et üssük már át, nem? Csinálj valami buzdító kis akciót. Igen, videót, valami jó kis videót. Élő bejelentkezés most. Jó, elköhögöd a elbizét, hogy tudom én. A Füreliszt. A Despacitót mondjuk köhögd el. Jó, most már egyik, hogy nem, mert megint újra kezd rám telepedni. Elnézek az adásmenetre, és meglátom, hogy mi van benne, akar elköhögöm. Na jól van, oké, érdekes, elnéztem a telefonomra, és 4 ilyen SMS, jesszus. Már egy ember lájkolta most a megszólalásunk. Tényleg, tök jó, jönnek ilyen SMS-ek, jesszus. Nem. A barlangfüves nem, nem, nem, ez a tüdőgondokból érte. Jöjjön be, Balázs, legyen kedves. Igen, ma is. Lehet, el kéne mennem egy tüdőszűrésre, nem? Barlangfüvezek, aztán kiderül, hogy itt már még egészen más a látérben. Soros György. Na, hát a tüdőt kimás. Igen. Na, lottóbotrányozunk egy kicsit 8 óra után. Állítólag lottóbotrány van, hát nem akarom ezt ilyen nagyon sarkítani, de egy érdekes leleplezés történt, és erre egy internetes portál, az Index hozta ezt le, hogy aki talált egy olvasót, aki jelezte, hogy szerinte valami nem stimmel az ötös lottó számainak kihúzásánál. Hát már, hogy itt nem a számokról van szó. Nem, ugye, hogy a 6-oson arra a 9-es, nem erre gondolom, hogy Marika elnézi a 23-ast 32-esre, tehát nem erre, hanem maga a kihúzás. Ugyanis emberünk elkezdte rögzíteni február óta, hogy kik azok, akik ugye hát jelentkeznek és húznak lottószámokat, és hát kiderült, hogy nagyon sokszor ismétlődnek azok az emberek, vagy családtagjaik, akik mennek lottószámot húzni. Hmm. 28 év alatt 15-ször kerültek be a jelöltek közé a család 3 tagja. És hát azért ez egy nagyon magas szám, elkezdtek matekozni, elkezdték boncolgatni, megnézték, hogy ha szelvényt veszel, akkor annak mennyi a matematikai esélye, hogy te bekerüljél. És kiderült emberük, aki azért valószínűleg kicsit kattant ő is, de imádom, február óta rögzíti a lottóhúzásokat, és kereste a családtagokat, hogy mindig dr. Horváth Néni Dezsőfi. És mivel néződ a retinaszkennerrel? Megismerte ugyanazt a 3 embert, először föltűnik, hogy viszonylag gyakran jönnek, aztán rögzített egy periódus, és rájött, hogy nagyon sűrű jön ez a 3 ember lottószámot húzni. Matematikai esély sincsen, hogy ennyiszer bekerüljenek, ha véletlenszerű egyébként a húzás. Nagyon kicsi, igen. Van. De van. Hát de ugye? Van. Tehát akkor de van. Így, van, csak érted. Van 10 000 jelentkező. Tudod, ez az mennyi az esély arra, hogy összejöjjünk? 1%. Akkor van remény. Tehát, hogy... Mit csinál, Dumb és Dumber? Egy az 1000-hez, vagy egy a millióz. Egy a millióz. Akkor van esélye. Így van. Na, úgyhogy utána járunk ennek, és egyrészt mi is matekozunk egy kicsit, megnézzük a cikket. Megpróbáljuk elképzelni, hogy hogy zajlik, hogy mindig ugyanaz a 3 megy, mindig ugyanaz az 3 ember megy húzni, ami nem minden hetente jelentette, hogy ők mennek húzni, de felbukkantak. És aztán felhívunk valakit a Szerencsejáték ZRT-től, a sorsolási osztályvezetőt. Hát reméljük, hogy nem közel ismerőse a Parlagfő Egyesület elnökének. Nincs semmi baj, csak hasonlítanak. Nagyon reméljük, van. Hogy egy nagyon kellemes hangú... Nincs elég jelentkező ki a hibás. Az állampolgárok, mert nem jelentkeznek elegen. Számhúzom. És megkérdezzük erről a cikkről az ő véleményüket, hogy nyilatkozzanak. Végigvesszük majd a matematikai számokat, amiket boncolgatott az Index is, hogy mennyire fura ez valójában. Hát ebből egyesek már odáig jutottak, hogy akkor biztos a számhúzás is, csalás is. Beépített emberek húznak kvázi, hogy megfogják a hideg golyót a 99 forró golyó közül. Vagy hány számot kell találni? 90, mennyi van? 90 van. Akkor a 89-ből egy darab forró és 90, vagy mint tudom, 89 hideg. Szóval már egészen messze jutottak az összeesküvés elméletek, de utána járunk. Bár én egyetlen botrányos dologról tudok, csak a lottó kapcsán, hogy nem én hoztam el azt az 1 milliárdot a hétvégén a 6-os lotton, amiről Árpi is beszámolt. Nem, most ráda jó, tesó, de még itt a 3 milliárd, ne aggódjál. Az is igaz. Meg most skandisztunk. Ne felejtsük el, mondtatok 3 számot. Mennyi a lóvé? Nem tudom. Tehát csak úgy játszottuk. Beleérjesz egy fogadást, és azt tudod, mennyit nyerünk. Jó, mennyit vagy, akarsz elhazudni? Azt mondja, hogy nézzük meg, azt mondja, hogy... Igen, 3 vagy 400 milliót mondták körülbelül. Várjál, nektek mondok, mennyit mondjak nektek? 430 millió egyébként. Aha. Jó, és a 30 millióból osztozunk. Na jó, oké. Okay. Szóval utána járunk ennek az idézőjeles lottóbalhénak, és megkérdezzük, hogy mi a helyzet. Mit mond erre a szerencsejáték ZRT? Úgyhogy jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után 13 perccel itt vagyunk. Hello! Mindenkinek jó reggelt, drága hallgatók! Itt vagyunk a Rádió 1-en. És 70 ezeren látták a Pappa Pia gyereket. Azt a mindenit! Hát azért tényleg. Mennek, tehát, mennek, hogy így van. De most látom, most megy. Jó, de vannak ilyenek is. Visszaépsük a tüdőszűrőben, arra gudjatok, szerintem jogos vissza, szerintem ha visszamegyek. 70 ezeren. Azért nagyon komoly szám, gyerekek. Hát most függetlenül, hogy kinek hogy tetszett a film, mi is láttuk, pro és kontra, vannak vélemények a stábon belül, ugye. De azért ez önmagában azért ez egy gyönyörű szám, függetlenül, hogy szeretjük a művet, vagy nem szeretjük a művet. Ebben tehát mi nem vagyunk benne, ebben csak azok, akik jegyet váltottak rá, ugye? Nem, 70 ezer fizető néző. Hát azért az ahhoz képest, hogy a mozinak volt azért egy brutálisan a magyar filmeknél egy évekig tartó sötét középkora, ahhoz képest az emberek újra elkezdtek magyar filmet nézni. Függetlenül mondom attól, hogy most ezt szeretjük, vagy nem. Vagy jónak tartjuk a rendezőt, amit csinál belőle, vagy nem. Vagy a színészeket, akik szerintem egyébként kiválóak benne, mert szerintem a filmnek más baja van. De azért ez nagyon klassz, hogy az emberek elkezdtek magyar filmmel járni, és nem az magyar Jézuson nem megyek be, hanem megnéztek egy Kincsemet, megnéznek egy Pappa Piát, vannak művész jellegű magyar filmek, Oscar-díjaink, tehát hogy kvázi elkezdte a magyar film visszanyerni azt a renomiát, ami azért volt neki. Hát baromi nagy rendezők, operatőrök, színészek, szinkron színészek, most az nem közvetlen a filmhoz kapcsolódik, de hogy nagyon tehetséges emberei vannak a magyar filmiparnak, és ez egy hosszú évekig tartó, bődületes nagy leszálló ág volt, és azért ez egy jó dolog, hogy tele vagyunk hollywoodi, meg a francia, meg kiváló olasz filmekkel. Igen, akkor inkább a magyar filmeket nézzenek. Ne inkább, mert azért vannak jó filmek, mint a spanyol, francia, amerikai filmek, tehát hogy nem azt mondom, hogy inkább menjél magyarra, ne nézz amerikai. Magyar nézőnek magyar filmek. Így is van, magyar moziba. Kicsit szerintem magyar mozi. Magyar kukoricával, magyar kólával, magyar kukoricával, ne legyelből. Magyar avokádóval, magyar guacamoléval. Ide velem, magyar tortilla. Tehát nem ezt mondom, ez egy jó hír, független attól, hogy szerintem, na mindegy. Tehát a színészek jók, maradjunk egyben. Ebben az utóbbiban én is osztom. A mindegyben. De tényleg nem, szóval azt gondolom, ez egy jó hír, mindennek kell örülni, ami az ország, azt mondjam, nem is a mentális fejlődése, hanem hogy effektívan van jó produktum újra. Ez tök jó, nem? Valami megy, valami elindult, majd ott van a Tilla filmje, diátadókra megyünk, a Tiszta szívvel, ugye, hát az Oscar-díjaink, szóval ezek az klassz dolgok, mindenki. Szerintem. Így van. Most láttam, az nekem annyira nem tetszett. Lőrinc de... is rác, úgyhogy kénytelen voltam be. Ja, jó, persze, Lőrinc így van. És az a legjobb az egész, tényleg, hogy velünk Párhuzamos utcában is forgattak. Hát, hogy az tök igen, jól, nem vagy a háttérben valahol. Néztem, nem Pól is kocott egy Aldi szatyorra a háttérbe, csoszogva a kis gumiszandálodban? Nem vagy ott valahol? Értek, gorcsó alá láttam az egész filmet. Először megnéztem, mint néző, utána pedig, mint Lőrinci. És ott kerestem benne, hogy hát, ha feltűnök valahol, hogy megyek a favoritommal, éppen jövök hazafele a Pennyből, érted? És valahogy belekeveredek, mert például a kertszomszédunknak a kutyája benne volt. És hát tök irigy voltam. Ugye? Tök irigy voltam. Bejut, van, aki nem. Egy kutyus, igen. Úgyhogy, de az jó kis film egyébként, az is nagyon tetszett nekem. Hát és reméljük, hogy idén is lesz majd valami, leesik majd nekünk. Mert... De nagyon sokat lőrincizem mostanában. Van-e mögött valami? Én szerettem volna valóltatot, egy villamos megállóba szeded a műanyag üvegeket, és véletlen benne maradsz egy vágóképbe, hogy a kis háromcsikos Adidas melegítőd, de szeded a szemetet. Sácsok, nem tudom, hogy észrevettétek-e, de Bessent Lőrinc a magyar kultúra szilíciumvölgye. Igen. Ott fújódik az új .com lufi. Igen. A szarvascsárda tér és a Békétér közötti rész. Így van. Itt bányásszák az étert, a bitcoint, ahogy, a bitcoin cash-t, minden. Tehát ez az új szilícium world. Pontosan így van. Szellemi központ, a Snapchat, a Facebook, és mindenki atya itt dolgozik. Így van, Mark Zuckerberg. De nem bitcoin, Leslie Pengő. Az bányásszák a Leslie Pengőt. Leslie Pengő. Az bányásszák. Jobb, csak egy ember gazdagodik. Ja, illetve kettő. Sem, akkor inkább Lawrence. illetve kettő, nem egy. Na jó, van, gyorsan egy pici... pici közlekedés. Azt mondja, hogy a brazilok. Tényleg, brazilok? Na, brazilok. De jó film volt. Velük mindig gondban. Igen, Manuel Sancho Panza. Igen, már Neymarra gondoltam. Igen, próbálom elvenni az élét a mondatodnak, ezért kezdek el hirtelen brazil. Gondoltam, aki most a brazil neveket sorolni hirtelen, hogy elvegyem az élét a poénodnak. Miért? Ne értem, ne értsetek félre, mert rossz az, aki rosszra gondol. Én arra gondoltam, hogy a Barcelona Sperli több milliárd. Sperli. Tehát odállt Sperli. Értem, a Barcelona Sperli. Lássátok, fülem szűltek, ők mik vogymuk, is a por és hamu vogymuk. Sperli. Mire Sperli? Sok spéjjel. Sperli. Anyajágon svábok vagy? Igen, 6 millió eurót követelnek a Neymartól. Nem kéne annyit pofázni. Tehát, hogy így az a baj, hogy Neymar zseniális labdarúgó, de amióta átment ugye a Paris Saint-Germain, ez azóta folyamatosan osztja az időt. Ez nem szimpatikus, igen. Ez nem szimpatikus. Bár... Ez mindig olyan súly az, hogy nagyon sok barátja maradt ott, és hogy a csapattársa és izé, de hogy a vezetőséget kritizálja, az ottani körülményeket kritizálja, elmondja, hogy ez a Barca már nem az a Barca. Tehát, hogy nem kellene. Tehát, hogy visszafelé ne beszéljen az ember, mert abból csak baj lesz. És most bár ezért akarnak 6 milliót kérni tőle? Ezért, mert dumál? Nem tudom, hogy 6 millió, vagy hogy milyen pénzbe, de hogy több milliárdot. Nem. Ez milliárdos összeg. Hát 6 millió euró, hát most ez számolhatsz nagyjából, mit tudom, 300 millió forinttal, tehát az... Az 3, az 18. De mondom, hogy értem, milliárd euró. Milliárd euróra, perlik? Milyen milliárd euró? Hogy lenne már milliárd euró? 220... Mire pezóra? Hogy lenne már milliárd euró, Jani, ne hülyítsél már, hogy lenne már milliárd euró? 220 millió euró volt az ára. Nem lehet több az átigazolási, a pernek a költség, mint amennyire perlik. 6 vagy 10 vagy 20 millió euró. Nem lehet milliárd euró. Perlik. Sperlik, bocsánat. A perlik alatt mit értesz? Lukanként. Nem golfozó. Azt mondom, hogy lukanként. Megnézték, hogy hány luka van. Nem állok, és azt mondom, hogy 6 milliárd euró perlik. Milliárdot írtak reggel. Nem lehet milliárd. Hát 220 millió. Hát na, annyi! Hát, azt mondom, 6 millió euró. Hány forint? De nem menjél a szerencsejáték ZRT dolgozni, meg nem menjél lottót húzni. Nem vagyok haver, nem mertek. Az 1,8 milliárd forint. Igen. Forint. De értem. Magyar money. Jó van, meg vagyok. Magyar money. Magyar meg money. Vagyok, forint. Itt vagyok. Érted? Na. Hát most gondolod, a 220 millió euróhoz képest, hogy mennyi ez a 6 millió euró a katari emberünknek, aki a Paris Saint-Germain. Hát most, na. Most készülnek valakit meg még 150 millió euróért leigazolni. Tehát, hogy ez apró pénz egyébként. Na, mindenesetre nem kell visszafele beszélni. Lenne, ha Messit átvinni a Neymar mellé, aki többek között azért jött el, ugye, izéből. Honnan? A Barcelonából. A másik szaki. De nem? Azért, mert jó mondtál, jó embert mondtál, jó csapatban. Na, ez egyébként hát nem rossz. Tehát apukám, készültem. Az egészen felkészült, összeraktad a Barcelonát és Messit. Neymar mellé, aki azért ment el, hogy végre ő legyen a csapat első. Hát azért ez nagy húzás lenne. Nyilván mindig igen. De Messi nagyon-nagyon lojális a klubjához. Tehát ő azt mondja, hogy innen fog nyugdíjba menni. Hát ezt azért meglátjuk. Jó, de nem. Ha nagy durranás az lenne, hogy, hogy a következő sztárba aztán Balázs vezetni. Az aztán tesó. Az aztán... Feltennék sokat a kérdés, hogy ki ez Neymar. Igen. Na, lottozunk egy kicsit. Ez mindig ugye egy izgalmas téma, és az emberek imádnak összeesküvés elméleteket gyártani, és végre fülön csípni a szerencsejáték ZRT-t, hogy évtizedek óta meg vagyunk vezetve, és a magyar lottó kamu. És igenis én tudtam, hogy ebben csalás van, mert nem én nyertem meg az X milliárdot. Hosszú az összeesküvés elméletek listája. Én imádok egyet-kettőt. Ahogy csak ki jelentettem, és azt mondom, hogy ezzel foglalkozunk, már valaki elküldte, szenzációs az SMS, hogy nézzük meg a húzást, mert igenis melegek a golyók. Nézzétek meg, hogy nyitják tapogatva, mert nagyon meleg. És sziszegve. És így dobálják, mint a narancsokat. Na, de hát ugye van egy rendszer, amit mi nem ismerünk, ami nagyon zárt, nagyon titkos, nem enged nagyon a szerencsejáték ZRT-be bepillantást nyeretni. Hát azt mondják, hogy ez egy kontrollált, felügyelt dolog, senkinek nem érdeke, hogy kiderüljön, hogy csalás van. Mégsem tudod, megveszed a szelvényt, bízol abban, hogy nyersz. Nagyon sok nyertest nem ismerünk, nem úgy van, mint más országokban, hogy aki nyer, kiáll egy 3 milliárdos cetlivel, hogy én vagyok, mert mire hazaér, már kipakolják. Már az új pecót is kipakolják, amit ebből a pénzből vett. A szomszédok már sorba állnak kölcsönkérni, a barátok már elfordulnak vele, pedig még nem is biztos, hogy nem kapnak pénzt. Tehát, hogy Olaszországban, amit kell, ki kell állnod. A mixer még nem terik. Tehát kvázi tulajdonképpen így hitelesítik azt, hogy valóban élő ember nyerte meg, hogy kiállsz, és azt mondta, hogy igen, én nyertem 62 millió dollárt. Tehát lehet, hogy nem tudom, lincselnek meg, vagy rabolnak ki azonnal. A legtöbb esetben, valljuk be őszintén, ezek mögött az állítások, meg vélekedések, meg gyanúsítgatások mögött olyan nagyon komoly érvek húzódnak, hogy 20 éve lottózom, de még nem nyertem semmit. Elég, akkor igen, biztos csak. Na, de most egyik, nem erről van szó. Az egyik internetes portál vette észre, kimondhatjuk nyugodtan, nincs gond, az Indexről van szó, de nem ők vették észre, és itt nem az Indexről van szó pro és kontra, hanem egy olvasójuk küldött el nekik egy nagyon érdekes levelet, mert hogy feltűnt neki, hogy bizonyos arcokat, mintha már látott volna korábban a húzásnál. Tehát itt nem olyan csalást leplezett tőle, hogy rájött arra, hogy hogy húzzák ki a 16-os meg a 32-est, hanem a húzás körüli mahinációkra akart ő rávilágítani. Jó, ez is pénz, azt jegyezzük meg, ugye, hogy ha bekerülsz, az 30, ha te húzod, az akkor az 1 millió. Hát igen. Azért ez jó lóvé. És kiderült, hogy egy család tagja, három tagja pontosabban, 28 hét alatt 15-ször került be a jelöltek közé. Ez 54%-os arányt jelent. És kiderült már, hogy a Szerencsejáték ZRT Facebook oldalán a kommentelői is felfigyeltek arra, hogy mindig az a három ember integet, vagy nagyon sokszor integet, és megemlítették, hogy többször az 1 milliós főnyereménnyel mehettek haza. Na most ugye egy gyors matekozásba kezd a cikk írója, aki... Hagyd majd én! Ne, te csak számold az eurót meg a milliárdot. Az állami cég ugye az 5-ös lottó esetében hetente stabilan 11 ezer körül alakul a jelentkezések száma, akik ugye mondjuk mennének húzni. Nem túl bonyolult kiszámolni, írja a cikk szerzője, aki hosszasan taglalja, hogy ez miért érdekes. Ha valaki 11 ezer jelentkezés mellett ilyen gyakorisággal kerül adásba, hetente átlagosan 236 ezer forintos szelvénnyel kell játszania. 236 zárójelben 1000 forintos szelvénnyel kell játszania. Még ezt... Hírek után. És ugye kiszámolták, hogy ha 236 ezerért lottózol, akkor baromi jó módúnak kell lenned. Kiszámolták, hogy ha nincs ötösöd és négyesed, akkor több mint 12 millió forint kiadása mellett, éves kiadása mellett két heti 30 ezer forint az eltörpül, amit nyerhetsz. De még úgy se jössz ki jól, hogy ha hetente 236 ezerért veszel szelvényt, hogy bekerüljél, az évi 12 millió, ha néha te húzhatsz, mert akkor 1 millióval mész haza, de nem térül meg egyébként. És... hát nagyon érdekesen boncolgatja, hogy ő megpróbált utána járni a családnak, megpróbálta kideríteni azt, hogy milyen szisztéma alapján sorsolnak, és elmondta az az ember, aki bent van, vagy a családtagja háromszor, hogy 20 éve lottózik, és most kezdte kapizsgálni, hogy miként lehet javítani az esélyt annak, hogy bekerüljön a számhúzó közé. Tehát, hogy van az ember, aki bent van a családtagja előtt, azt állítja, hogy ő kiismerte a rendszert, és azért tud ilyen sokszor bekerülni, mert rájött, hogy mi alapján választják ki azokat, akik mehetnek húzni. Hát mi alapján választhatják? Hát bekerül 11 ezer levél, mert ugye neked pályáznod kell, tehát az a feltétel, hogy veszel 1000 forintért szelvényt, és jelentkezel. Tehát nem úgy van, hogy csak egyszerűen főhívnak, hogy az vadon úr jöjjön már behúzni, csak akkor fordul elő, ha te jelentkezel. Látjuk, hogy meg ritkán egy balek. Igen, mindig szerencsétlen, hogy ragaszt egy jelet a izére, vagy mi? Van egy motivációs levél, hogy én miért akarok húzni, menni? Nem, hát jelentkezned kell neked húzás. Okay. Ezt majd elmondja a szerencsejáték képviselője, hogy miért. Az ember, aki ott van állandóan, az ugye azt mondja, 20 évig tanulta a rendszert. Ezt kérdezem. Hogy? Ezt kérdezem. 20 évig tanulta a rendszert, tehát a rendszerben valahol egy jelet be kell tenned, vagy be kell írni, hogy te a világ legjobban húzó embere vagy? Vagy mivel? Nem, azt mondják, hogy a beérkező szelvények az érkezés sorrendjében kapnak egy sorszámot, és ezt a sorszámot sorsolják ki. És a sorsolás közjegyző jelenlétében a felügyelet ellenőrzése mellett utólag reprodukálható módon egy 10 számjegyű algoritmussal végzik a sorsolást. Azért ez egy baromi érdekes, hogy mit csinálsz ott ennyiszer, ha közben ennyi jelentkező van? heti 11 ezerből bejutsz 37 alatt 15-ször, gyerekek. Aha. Az, tehát, hogy... Tehát magyarán arról szól, hogy nekem van valaki, mondjuk, ha most le akarjuk fordítani laikusként, nekem van valaki, ma szerencsejáték ZRT, és azt mondom, hogy gyere, Janikám, hozd el a feleségedet, és már olyan szép a gyermek, sors jön ő is, és te sokszor sorsolsz, nyersz egy csomó pénzt, néha 1 milliót, néha 30 ezeret, hogy csak ott voltál, és mondjuk nekem egy kicsit visszaosztasz, vagy a két szép szemedért én bejuttatlak téged. Nagyon megbízható vagy, és ráadásul már nem sziszeksz, amikor megfogod a forró golyót. Az best case, csak így hívnak a szakmában. Na, mindjárt fölhívunk valakit a szerencsejáték ZRT-t, hogy mondja el egyébként, hogy ez hogy zajlik, és mi a magyarázat erre, hogy egy család ennyiszer bejutott. De gondolnám már a szerencsejáték ZRT Facebook oldalán is feltűnt, hogy megint a Horvátok. Nézd már megint a Pistiba. Nézd már az öcsike megint ott 20-30 ezer. Nézd már elvitte megint az 1 milliót. Hát tényleg tehát ennyi hét alatt ennyiszer bekerülni, viszonylag matematikailag kicsi erre az esély. De hát nem erről van szó, hogy ízé, hogy ez is Kovács, gyanús. Nem, ugyanarról az emberről. Igen. Tehát ő fölvette, azért ez is nagyon betegnek kell lenni, február óta rögzített minden sorsolást. Felvett és nézegette, hogy ott van-e a család. És mindig észrevette a közönség soraiban, hogy ott van. Megint csak más a blues. Igen. De milyen csalás elméleteket hallottatok egyébként a lottónál? Tehát a hideg-meleg golyó az oké. Okay, hát amit mondjuk én nagyon szeretek, hogy... Igen. Levegős húvásnál ugye a gép beszippantja, mágnes van a golyóban. Mágneses golyó. Ha kézzel húzol, akkor 89 forró, egy a hideg. Én ilyet is hallottam. 5. 5 a hideg, reálisan nyújjál bele, és találj meg 89 forró golyót, 5 hideget. Ugye ez is... keresem. Hogy? Ez is műsorvezető, és akkor Áronnak mondják, ez is Áron, keresem, nem fáj. Előtte áztass be jó forró vízbe a kezedet, hogy jobban érzékeld a hideget. Ugye a kézi húzással nekem nincs bajom. A gépi húzás az engem mindig zavar, főleg, ha nagy az összeg. Tehát oda, hogy Aranka belenyúl, az de láttál már ilyen gépi húzást, tehát hogy egyszerűen képtelenség, hogy ott csaljanak. És ott lebeg minden, meg érted, jobbról megy, balra megy. Ott van a mágnes, bekapcsolja a mágnes, azt az oda húzza. Yeah. Hát hiába van ott levegő. Aha. Érted, ja, abban az ötben mágnes tesznek, vagy aha. Vasat. Aha, és előtte meg, tehát egy nagyon pici mágnes lehet, mert egyébként lebegnek ezek a golyók. A kisvas. Ja, kisvas van benne. Nem, a mágnes a gépben van, elektromágnes. Ja, igen. Érted? Aha. Hogy hívják be a golyóba? A mágnes, ez fém is kell, hogy... Most mondom, a golyóba egy pici fémet nagyon pici, annyira pici, ami könnyebb a levegőnél. Ami kell, nem kell, könnyebb, nagyon nagy levegővel. Az emlékeztek a nagy levegővel. Tudod, hogy a vihar fölkapja a teherautót? Hát mondjuk ilyet is látszik egyszer a tévén, meg a tehenet. Emlékeztek arra, amikor a bolgár, nem tudom melyik lottózásnál előbb mondták be a számot, hogy még nem húzta ki a gép? Igen. És bemondott két vagy három számot előre úgy, hogy még nem mutatták közelbe, és vagy azt még nem is húzta ki a gép. Emlékeztek arra? Azért az dermesztő volt. Igen. Hogy, még az volt, hogy nem is volt kihúzva, és a csaj olvasta folyamatosan a számokat, mikor szóltak, hogy lassú, még nem húzta ki a gép, és mondta, hogy melyiket fogja kihúzni, tehát kvázi előre bemondta, és attól féltek, hogy a jövő héten, mit tudom én, negyedére csökken a lottozók száma, Bulgária, nem tudom hol, és kiderült, hogy egyáltalán nem érdekelt a nézőket, hogy bemondták előre, nem. Már na, következő héten ugyanúgy elmentek, és ugyanúgy vásároltak. Basszus, megint nem én. Jó, hát valamivel hinni kell. Na, mindjárt fölhívunk valakit a szerencsejáték ZRT-től, és megkérdezzük akkor, hogy ez hogy történt. Tehát nyilván van egy magyarázat erre. Én is száll a levegőben, erre vagyunk kíváncsiak. Úgyhogy jövünk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen. Balázsék. Balázsék. 3:49 lesz pontosan egy perc múlva. Itt vagyunk, és trafi van az M5-ösön Petőfi szállásnál. Oda-vissza vigyázzon mindenki. Köszönjük, Kornél. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na gyerekek, lottóhúzás, ugye csak röviden, hát ha valaki most kapcsolódott be, ugye egy olvasó, egy internetes portál olvasója észrevette, hogy egy család három tagja 28 hét alatt 15-ször került be a jelöltek közé, ez 53%-os arányt jelent, és hát utána járt a történetnek, kiszámolta, hogy mennyiért kellene hetente lottózni, ennek mennyi a matematikai esélye, mennyi kiadás ez a családnak, és egy szó mint száz rájött, hogy nagyon furcsa, hogy valaki ilyen sűrűn kerüljön a húzó emberek közé, ha ott vagy már 30 ezer, ha húzol 1 millió, jó, tehát azért ez valójában megéri, de valójában vagy brutális anyagi ráfordítás kellene, hogy kijöjjön matematikailag ez a történet, vagy pedig valamiféle turpisság a szerencsejáték ZRT által. Ugye mindenki őket akarja rajta kapni, erről beszélgetünk, mindenki őket akarja leleplezni, tele vagyunk összeesküvés elméletekkel, nekünk is küldik egyébként a hallgatók, hogy miket kérdezzünk meg. Úgyhogy gondoltuk, hogy a cikk kapcsán nyilván erről már ők is tudnak, hiszen ez tegnap vagy tegnap előtt jelent meg, felhívjuk őket, és megkérdezzük, hogy mit mondanak erre. Reagálnak-e valamit, mit mondanak? Ha minden igaz, itt van a vonalban már, tudja István, a Szerencsejáték ZRT sorsolási osztály vezetője ráadásul. István, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szia! Jó reggelt, hello! Na, hát most gondolom felbojdult a Mékas, és mindenki veletek vagy veled akar beszélni az utóbbi egy-két napban az Index cikk hatására, jól érzem? Hát egy kicsit, igen, jól érzed, de mindig is voltak, akiknek nem tetszettek ezek ez a rendszer, ahogy sorsolunk. Nem is azt gondolom, hogy nem tetszik, szerintem az emberek szeretnek összeesküvést sejteni, akarnak is, ha nem nyernek, valahogy meg kell magyarázni, hogy miért nem nyernek, ha valaki más nyer, akkor biztos turpiság van a dologban. Ha 20 évig nem nyersz, képzeld. Ha 20 évig nem nyersz, hát mióta igen, szerintem lottózás azóta mindenki titeket akar rajta kapni, hogy egyszer úgy is kiderül, hogy itt valamiféle turpiság van. Na most olyan, amiről a cikk olvasó, illetve pontosabban az olvasó beszél, az azt mondja, amit ugye te is hallottál, hogy egy család különösen sokszor kerül be a jelöltek közé, 28 év alatt 15-ször, egy család 3 tagja. Ti ezt kivizsgáltátok? Vagy történt bármi a Szerencsejáték ZRT-nél, ami ezen eset kivizsgálását szorgalmazta? Hogy lehet ez? Hát kivizsgálás persze, hogy történt, hiszen a panaszainkat, amik hozzánk érkeznek, azokat mindig ki kell vizsgálnunk. Tehát kivizsgáltuk, a belső ellenőrzés is, a panaszkezelés is kivizsgálta, és sose talált semmi kivetni valót, mindig a szabályoknak megfelelően sorsoltunk. Egyébként nem csak ők ellenőriznek minket, hanem a Szerencsejáték felügyelet, van egy nemzetközi könyvvizsgáló, ők is állandóan ellenőriznek minket, tehát hogy nem nagyon lehet rajta kapni minket, hiszen nincs. De akkor az tök természetes, hogy kapni. A heti 10-11 ezer pályázóból ez a család két hetente bejut? Tehát azt mondod, hogy ez egy fatális véletlen, és ez tök normális. Hát nem fatális véletlen, ők ezért tesznek nyilvánvalóan. Mit lehet tenni, hogy bejussunk? Mi a menet? Mindenki, aki sokat játszik, az annak jóval nagyobb az esélye. És ez a 11 ezer pályázó, ez nem 11 ezer különböző ember. Arra vonatkozólag van szám, hogy ez hány ember? Mondjuk a fele? Tehát 5000 ember? Mert akkor is nagyon sok. Körülbelül 5000 ember, de lehet, hogy 6-7. Hát nyilván, amikor ilyen magas a főnyeremény, mint most, akkor ez azért jóval megnő, tehát a 11 ezer is fölmászik 13 ezerre. Tehát, hogy ez változik. De mondjuk azt, hogy 5-6 ezer ember pályázik rendszeresen. Na, de mégis csak furcsa, nem? Hogy ennyi héten keresztül a család 3 tagja úgy van ott, ami 28 hét alatt 15-ször. A család valamelyik tagja. Most, hát azért ez matematikailag nagyon soknak tűnik. Ez nekem nem furcsa, mert az elmúlt 15 évben mindig is voltak ilyen emberek, akik felismerték azt a lehetőséget, hogy a lottón felül ez egy ingyen lehetőség, hogy egy ingyen esély arra, hogy még többet nyerjenek. Tehát, hogy aki ezt felismerte, az pályázik, és akkor néha-néha nyer 1 milliót, néha-néha 30 ezeret. Na jó, de itt 5000 ember vagy 6000 ember hetente fölismeri ezt a lehetőséget, érted? Itt az arányokkal van baj, tehát hogy 6000 emberből 28 héten keresztül játszik mind a 6000 ember, beküldi a pályázatot, és ebből ez a 3 ember 15-ször bejut, és az 5997 ember meg nem jut be. De nem, abból meg 24 bejut. Hát jó. Hát most megfogtál ezekkel az arányszámokkal. Maga az, hogy lehet bejutni húzónak, az úgy, hogy a beérkező szelvények az érkezés sorrendjében kapnak egy sorszámot, és ezt a sorszámot sorsolják ki, ezt jól mondom? Igen. Uh-huh. Igen. Tehát ezt beérkeznek a pályázatok, sorrendben rakjuk őket, érkezési sorrendben vannak, CD-re írjuk, tehát hogy már ne lehessen változtatni annak a sorrendjén, és utána kisorsoljuk a 25 számhúzót. Egy algoritmus alapján. Igen. Tehát mondjuk ezt a rendszert úgy lehetne kijátszani, hogy valaki konkrétan felismerte ezt az algoritmust, vagy tudja, hogy mi ez az algoritmus, és hát ezeket tudja befolyásolni, nem? Hát az algoritmus az egy elismert matematikai algoritmus, tehát hogy ezen nincs mit elismerni vagy felismerni. Nagyon sok mindent kéne még tudni ahhoz, hogy ezt ki lehessen játszani, és hát azt gondolom nem is lehet kijátszani, hiszen a sorszámok azok már adottak, és utána kezdődik csak a sorsolás. Uh-huh. Na most Emerünk azt mondja, hogy ebben a cikkben, hogy 20 évig tanulta a rendszert, mire kiismerte, és ezért ennek köszönhető, hogy ő állandóan ott van. Mire gondolhatod? Hát fogalmam sincs. 20 évig nem tanulhatta a rendszert, mert időre megváltozik a pályázás szabálya, pontosan a játékosok visszajelzése alapján. Tehát a jelenlegi is már egy olyan kialakult rendszer, ami nagyon sok visszajelzés után alakítottuk ki. És hát nyilván mindig, amikor nagyon sokan panaszkodnak, akkor megvizsgáljuk, hogy van-e ennél jobb, vagy nincs. Most jelenleg nem találunk ennél jobbat. Az a szelvényszám, amivel jelentkezni lehet egyébként számhúzónak, az tartalmaz bármilyen utalást a vásárlás helyére, vagy az idejére utaló nem. adatot? Ti azt látjátok? Hát a napot látjuk, az idejét nem. Nyilván a rendszer őrzi az idejét, meg a helyét, hát. Különben nem tudnánk működtetni a rendszert, de mi nem látjuk, mi csak a napot látjuk. Tehát itt csak azt látjátok, hogy ez melyik nap történt. Uh-huh. Igen. És olyan elképzelhető, igen, hogy ez a három család mindegyik tagja azonos műsorban húz? Mert az lenne még egy gyönyörű történet, hogy megjelenik újra a Kovács család, és hát akkor húznak. És... Nem, csak egy számhúzó van. Uh-huh. Jaj, már nem minden számot más húz ki, hanem egy húzza mind az ötöt? Igen, de igen, a család igen. Mondjuk egyszerre a három tagot lehet, ugye, fejenként a 30 ezer. Hát egyszerre ott lehet, de én nem emlékszem ilyenre, és egyébként számhúzó is úgy emlékszem, hogy egyszer vagy kétszer voltak összesen. És olyan esetleg lehet, hogy a család különböző tagjai különböző húzásokon az ötös lottonál, a hatosnál, itt a skandinávnál is. Nem, ők az ötös szeretik. Nem, csak hogy egy hétvégi programként így gyakorlatilag lehet. Ja, ti ismeritek nem. őket egyébként, vagy te személyesen ismered őket? Hogy á, jó napot, Kovács, megint. Hát, ennyire nem ismerem, hogy áll jó napot Kovács úr, de ismerem őket. Inkább azt mondja, áll jó napot Mészáros úr. Üdvözlöm a kedves Becses családját, tessék elfoglalni, már előre megbeszélt 26-os ülésre, és érezzék jól magukat, természetesen a garantált 1 milliót azt azonnal átutaljuk. Így van. Látom, mennyi kemping sajtok, hogy azt látni. Kedvenc a kempingek. A kérdezi egy hallgató, hogy a Luxor miért nem élő? A Luxor azért nem élő, mert ugye ott addig megy a sorsolás, ameddig teli találat nem lesz. És ez bekövetkezhet 39 szám alatt is, meg 55 szám alatt is. És így a műsoridőt nagyon nem tudjuk belőni, és ezért vannak benne olyan betét számok, amik az időt, hát ilyen pufferek. Igen. És akkor ez ilyen csúszatott élő, tehát hogy egy órával az adás előtt, vagy hát kettővel sorsoljuk, úgyhogy nem sokkal előbb. És én most egy hallgató, nem tudom, ez így volt, én nem láttam, hogy most a hatos lottónál azt mondták, hogy nincs teli találat, erről hétfő reggelre meg volt teli találat. Ez igaz, vagy ez most csak egy hallgató észrevétel, és ez nem így volt? Volt teli találat. Sajnos a műsorvezető félreértette a jelzést. Az a számítógép, amely kiírja a nyerteseket, meg a nyereményeket a képernyőre, az sajnos elromlott, és mutattuk neki, hogy nem működik, és ő ezt úgy vette, hogy nincs teljtalálat. Oh, és sajnos ez félreértés volt, és hát nem tudtuk már időben korrigálni, mert vége lett a műsor. De természetesen... Megvan a szankció, nem? Tehát Harsányi Rebeke már nem dolgozik. Nem, most Kovács Áron már pályaelhagyó lett a Luxor szempontjában. Ha még őt csinálja, nagyon ritkán látom. Hát rutinosabbakat kellett volna felkérni, mint például a Kovács családból valakit, aki... Az elképzelhető, hogy ezen három családtagja egyszer csak műsort vezet már a lottósorsolás, nem? Vagy ez teljesen elképzelhetetlen, hogy már annyiszor nyertek, hogy már ma egyszer csak tiszteletbeli műsorvezetők lesznek. Nem, de nem nyertek még annyiszor, hogy ez nekünk feltűnne. Mondom, vannak visszatérő játékosok, meg mindig is voltak, én azt gondolom, mindig is lesznek. Tehát, hogy ez nem egy olyan kirívó eset, most nyilván valakinek feltűnt, és pláne, hogy az interneten tudja követni, és ezért panaszt tett. De régen is voltak ilyenek, mondom, ez egyáltalán nem kirívó számunkra. Amikor ilyen nagy összeg van, akkor hogy van, még heti rendszerességben változik, hogy egyszer kézi, egyszer gépi? Nem tudom ezt sajnos, bocsánat ezért. Tehát van ebben egy szisztéma? Hát ez, vagy... ez szomorú, de egyébként az a szisztéma, hogy... Hát ez nagyon szomorú, ez borzasztó. De azért ezzel együtt tudok élni valahogy. Ez jó volt. Ez jó duma, ez jó volt. Hát ez szomorú. Tehát, hogy heti kézi, gépi, így változik? Nem. Ez úgy van, hogy a Luxoron megnézzük, hogy mi az utolsó kihúzott szám, és a páros akkor kézi. Ha páratlan, akkor gépi sorsolás lesz. Értem. Tehát már a Luxort kell ahhoz manipulálni, hogy utána gépi sorsolás legyen. Igen, igen. Köszönöm a választ. Tulajdonképpen igen. Nem csak, hogy nem lenne egyszerűbb a kézi húzás, mert nyilván a gépi húzás alkalmával merül föl több összeesküvés elmélet. Ha mégiscsak kézi a húzás, és oda megy Kisné Horváth Aranka ócsáról, akkor nyilván nem találja meg a meleg golyót. Tehát, hogy amikor ilyen, amikor ilyen nagy összeg, mondtam 3 milliárd, akkor az emberekben el lehetne osztani, hogy azért egy kézi húzás, hát azért az baromi nehéz manipulálni. Vagy az nem összegfüggő akkor ezek szerint. Hát valami nehéz manipulálni, vagy könnyű manipulálni, hát szerintem meg nem. Mindent elkövetünk, hogy ne lehessen manipulálni, és mindent a játékosok előtt csinálunk. Tehát aki ott van, az látja, hogy csináljuk, hogy ugye meleg golyó az azért hülyeség, mert hát legalább fél órával előtte kipakoljuk a golyókat, és azt már... És ha van benne, az már mindenki látja. Száll. Én is kértem, hogy indítsák el a klímát, de egyelőre még minden melegek a golyók. Mi volt a legelképesztőbb, amit te hallottál, hogy hogyan manipulálják a lottót? Te mint ugye, akinek nyilatkoznod kell, hallottál a legbizarabb, vagy legbetegebb összeesküvés elmélet, amikor te is fogtad a fejed, hogy úristen, hát ennyire nem lehet naív az ember, hogy ezt is elhiszi. Hát nekem a legbetegebb az volt, amikor valaki azt talált, aki, hogy nyilván a számhúzó gyűrűjében van egy pici projektor, ami a golyóba vetíti a számot. Én olyat hallottam, hogy van dupla oldala van a golyóban a számnak, és ugye az lebillen arra, amire ti akarjátok. Tehát, hogy lehet úgy manipulálni, hogy bármit húz ki, átbillen a sorszám, és akkor az lesz, amit szeretnétek. Egy kicsi projektor vetíti ki a számot. Igen. Igen, csak hogyha egyszer ez valahogy félresül el, akkor lehúzhatja az egész cég eredőnyt. Tehát, hogy itt sokkal jobb nekünk, hogy nem csalunk. Igen, mondjuk ha Tibi bácsi Majos házáról belenéz, és azt mondja, hogy nézd meg, ez a projektor. Akkor azért az úgy lehet, hogy egy picit erős, igen. Jó, hát nagyon érdekes ez a történet. Én azt nem értem, hogy ha mindig a közjegyzőre hivatkoznak a végén, hogy ő rendben talált, miért nem a közjegyző sorsol? Tehát miért nem ő pörgeti meg ajt, nem? Hát gondolom, hogy olyan... Mert akkor mindig ő viszi haza az 1 milliót. Hát akkor ne osszák ki azt az 1 milliót. Gondolom, hogy az emberek bele legyenek ebben, hogy saját maguknak érezhessék a húzást, nem? Emögött ez van. Hát igen, mert a közjegyző ez egy független szerv, és a közjegyző egyébként nem azt nézi, hogy szabályos vagy nem, hanem ő leírja a történteket. Tehát, hogy ő tanúsítja, hogy mi történt. Tehát, hogy én csalok, azt is leírja, hogy csaltam. És tehát, hogy ő tényleg csak a tényeket tanúsítja, és visszakereshető módon, és ellenőrzhető. De ti nem is játszhattok, ugye? Tehát a Szerencsejáték ZRT dolgozói nem nagyon játszhatnak. Hát ne, lottozni lottozhatunk. Tényleg? Na, nincs egy kizáró tényező, hogy történne? Azt hittem, hogy családtagok. Nem, számhúzók nem lehetünk valóban. Tehát az olyan helyen, ahol a nevemet sorsolják ki, ott nem lehetek. De szelvényt vehetsz részt. Egy lottózóban. De szelvényt vehetek, hát az anonim egyelőre, és hát nyilván nem. Még azt imádnám, hogy 3 milliárd, aki megnyerte, tudja István a sorsolási osztályvezető Szerencsejáték ZRT-t, és ott mosolyognál egy ilyen kis bilétával. Elég sokszor képzeltem el. Én azt mindenki igen, hát azért az egy szép összeg már. Vagy a közjegyző a levegőbet. Közjegyző a levegőt, és azt mondja, igen, ötösön van. Nem kettőbet jönnöm vasárnap. Na, csak hogy ennyi mókázás után, most 3 azért, az mondjuk a 3 milliárd, most így vagyunk, ugye? 3 milliárd, igen. Abetyár, mióta halmozódik? Hú, nem tudom, sok. Sok hete. Na, jó, most már komolyra fordítva szólt, mik a jövőti számok? Ha kettőt megmondod, zsebbe visszahoztuk valamit. Na jó, és már köszönjük szépen, hát nyilván tudom, hogy ez egy nem egy hálás szerep abból a számomra, hogy mindenki mindig a lottót, meg a szerencsejátékot akarja fülön csípni, és hát bizarabb összeesküvés elméletek vannak, de hát soha nem volt még igazából bukta, vagy bármi, ami okot adna arra, hogy véletlen. Hogy nem. Igen, te azt láttad a pár évvel ezelőtt itt, amikor előre bemondta a műsorvezető, hogy milyen szám jön, még nem húzták ki, és utána az a szám lett, az elég kemény volt. Az Szerbiában. Szerbiában, igen, nem emlékszem, melyik ország igen, volt. Igen, de az, hát szerintem az teljesen véletlen volt. De azt tudjátok, az én azt többször megnéztem. Tehát ő azt mondta, hogy 26, még nem jött ki a golyó, majd 10 másodpercen kihúzták a 26-ost. Jó, ezen nem szeretek vitatkozni, mert szerintem ez teljesen banális, vagy fatális véletlen. Hát vannak ilyenek. Jó, persze, nem hát van olyan, akarom, hogy olyat mondj meg, hát ezt neked nem kell tudni megmagyarázni, mert nem Magyarországon történt, csak kérdezem, hogy mit szólsz hozzám. Nem, mert az nem bemondta a számot, hanem a feliratozó az 21-es, 27-esnek látta, és beütötte a 27-es. És utána az jött ki, és igen, valami ilyesmi. És a 27-es. Tehát olyan azért van, hogy 30 számból valaki megtippeli a következőt, az azért nem lehetetlen. Ez mondjuk egy 30-os, tehát hogy ez... Arra nincs esély, hogy nyilvános legyen a nyertes, úgy, mint Amerikában, Olaszországban, igen, ki kell állni, azt titeket is igazol, legitimé teszi az egész, és azt kell mondani, igen, én nyertem. Tehát ezt nem akarjátok hát, továbbra sem. Hát mi akarnánk, de mondjuk te szeretnél? Nem, hát csak, hogy más országban ugye kötelezővé teszik, hogy igen, ki kell állni, hát ez ezzel jár, gyere, mutasd meg magad, hogy te vagy, így tudjuk hitelesen tenni. De például Amerikában teljesen más a rendszer, tehát ott ha ő választhatja azt, hogy egy összegben megkapja, akkor nem kell kiállnia, de akkor a felét leadozza. Hát jó, csak így meg ugye felmerül az, hogy azt jelentok, 3 milliárd volt, 5-ös csokkolom. Sose tudjuk meg, hogy volt-e. Nem? Tehát, hát de volt. Ilyen nem volt, most nem volt. Nem úgy értem, csak hogy tulajdonképpen hogy nem tudjuk, hogy valóban, de hát ez is már összeesküvés elmélet, persze. István, nagyon szépen köszönjük, jó munkát neked. Jó, én is köszönöm. Köszönjük szépen, jó munkát. Tudja Istvánnak, köszönjük szépen a Szerencsejáték ZRT sorsolási osztályvezetőnek. 9 óra múlt 1 perccel, jövünk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk 16 percen. Így van. Így bizony. Szuper. Vitatkozzon velünk, aki akar, de... A tények makacs dolgok. Hiszen most eltaláltad. Most jól, azt hiszem, hogy jól mondtam egyébként, jól mondtam. Beletrafáltál. Az allergiám ellenére beletrafáltam most ebben. Vagy lehet, hogy pont azért jobban koncentrálsz. De már 6 órakor mélyről jöttem, de szerintem 7 óra után tisztes ejtállással lehet kimeríteni a mai szolgálatomat. Egy nagyon, nagyon tisztes, becsületes ejtállás. Jó, köszönjük ezt egy nagyon kedves hölgynek, akivel beszélgethettünk itt a műsorban, és ő olyan belső energiákat szabadított benned, amik aztán segítették a gyógyulásban. A Parlag Fényesület elnöke Judit már átmozgatott engem keményen. Igen. Na, és vissza. Most nem tudom. Nem, jövök, abszolút jövök. Szóval gyorsan egy-két hír. Igen, nem beszéltünk még a K&M játékunkról, gyorsan mondjunk ki néhány mondatot. Van egy nagyon klassz kis játékunk, és szeretnénk valakit elröpíteni az észak-amerikai kontinensre. Amerikába, azon belül is észak-amerikába, ugye? Mert hogy nehogy azt gondoljátok, hogy amerikai út az még Dél-Amerikát is tartalmaz. Vagy közép. Tehát ez most egy észak-amerikai út, ugye a K&M jó voltából jövő héten augusztus 31-én csütörtökön kitelepülünk majd az Erzsébet térre, és hát várjuk azon jelentkezőket, akik szívesen elmennének úgy Észak-Amerikába, hogy fizetjük nekik a repülőt, fizetjük a szállást. Mit kell ezt tenni? Az utazáskukacradio1.hu-ra elküldeni, hogy miért ti mennétek az Amerikai Egyesült Államokba, miért gondoljátok úgy, hogy nektek kéne megnyerni, kit vinnétek, miért őt vinnétek, lehet ez a történet aranyos, kedves, megható, szomorú, vidám. A lényeg, hogy írjátok le, hogy miért. Ilyen okokból kifolyólag szeretnétek eljutni az Egyesült Államokba. Ha csak szeretnétek látni egy bizonyos várost, mert a kedvencetek is olvastatok róla a gyerekkorotokban, és nagy álom, ez sem baj, tehát nem kell, hogy mindenféleképpen legyen egy óriási történet, de ha valakit vinnétek, vagy valakinek ez a kívánsága, vagy nincs lehetőségetek egyébként elvinni, és általunk ez a tervez megvalósulna, írjátok meg nekünk e-mail formájában úgy, hogy küldtök elérhetőséget. Jó, utazáskukacradio1.hu. Kiválasztunk majd néhány jelöltet, akik közül pedig a helyszínen dől el egy nagyon helyes játék keretein belül, hogy ki mehet majd az Egyesült Államokba. Mondom, szállással, repülővel, és hát két személyes útról beszélünk természetesen. Nem kell azonnal indulni, nem arról van szó, hogy mint a csütörtökön megnyered, hétfőn indulsz, megbeszéljük a helyszínt is, tehát tényleg nagyon, nagyon jó arcom a KLM ebből a szempontból, és nagyon flexibilis, úgyhogy ki tudjuk találni pontosan, hogy mikor akartok menni, kit vinnétek. Ehhez azonban egy történetet várunk mindenkitől. Jó, írjátok le. Mondom, nem kell tényleg egy nagy gyerekkori szerelmed eltűnt, és te megkeresnéd New Yorkban, és tudod, hol dolgozik. Igen, ebben már Tudko és Lilu élen jár, úgyhogy nem. De ha van egy történet, hogy miért azzal, akivel, és miért oda, akkor azt írjátok meg nekünk, és így tudtok bekerülni a játékba. Jó utazás, kukac, radio1.hu. Ez az e-mail cím. Fontos, hogy elérhetőséget írjatok. Szerintem egy nagyon jó dolog. Figyelj, azért az tényleg álom. Tehát ez tényleg álom utazás, ezt azért nem rakod csak úgy össze a repülőjegyeket, a szállást, a mindent. Így van. ezt elviszi, az csúcsboldogság. És hát itt mondjuk meg, hogy az apróbetűs részben benne van, hogy azon család, aki 4-szer, 5-szer vagy 13-szor jutott be, na szerencsétek zérté, sosem utánatok járunk, kiderítünk meleteket, nyereményvadászok kimélyenek. Egy nagyobb bonyolult algoritmus alapján sorsolunk majd, ezt az algoritmus még nem lehet kiismerni. Úgyhogy a család nem játszhat. Jó? Az algoritmus fárasztja csak a szerencsejáték zértét. Hogy a jobb kezünk. Igen. Tehát ez így nem ér a Kovács családnak, vagy Horváth családnak jelentkezni. Na, terméket tesztelünk? Így lehet. Na, vezessétek föl, hogy mi ez, elfogytam. Na, srácok, a következőről van szó. Van nekünk itt egy nagyon jó kis Volt eltávolító szerkezetünk. Ez úgy néz ki gyakorlatilag, mint egy filctól, egy stift. Nagyon sok ilyennel találkozhatunk már, de ez, kérem szépen, ez gyakorlatilag forradalmasítja a Volt eltávolítást, te tisztítást. Várja, most el akarod adni, vagy tesztelünk? Ja, tényleg. Mert most már megvenném. Várja, megnézem a zsebemet. Tök jó, hogy működik ez a van, és hallgatók folyamatosan küldik, hogy mit teszteljünk, mert ők látják, de veszi ezeket a ceruzákat valaki. Foltot eltávolítani, hogy fogod, berakod a mosógépbe, ha kijön, ha nem, teszel a citrom, sajnos aztán maximum kicsit szomorú. Sajnos minden zsebem üres, egyikben sem találtam tömött borítékot, úgyhogy nem akarom nektek eladni, de ez a termék azt ajánlja, illetve azt állítja magáról, hogy gyakorlatilag mindenféle foltot, még a beszáradt foltokat is eltávolítja. Legyen az kávétel, a limonádé, gyümölcslő, gyümölcsgyakorló, bébétel, szószoga, balzsam, étkezés és szennyeződés, mint kaki, stb. Az nem volt. Kaki is? Hogy kell használni? Na, azt tudjuk? Hát, ha már beszáradt kakiról. Kérlek, János, vedd le a fecskédet. Jani! Na, mit akarunk tesztelni? Lehet, hogy olyat teszteljünk, ami egyébként nem jön ki, tehát most ne legyen joghurt, mert sima joghurt, az kijön egyébként, de sima a szimpla mosószerrel is. Mi van a póló, János, kérlek, persze. Na, most ezen a pólón elhoztam az egyik saját pólómat, ahogy azt a méretéből ti is láthatjátok. Nem, ez egyébként szerintem Benny pólója vagy Noeli. És ezen különböző foltok láthatók. Van rajta sminkfolt, van rajta szójaszósz, van rajta a szemceruza, és rá van írva tollal, hogy Balázsik, ez nem fog belőle kijönni. Mióta valószínűleg használ szemceruzát, Benny? Elmondom, hogy ezt a feleségem még negyedegykor éjszaka hegesztette ezt a pólót, hogy ma le tudjuk tesztelni. Tehát én csak álmosan megkérdezem fél egykor, hogy miért most jössz aludni, de még rúzsfoltokat, meg szójaszósz foltokat tett a pólóra, hogy ezt ma... Ezen minden van. Ez a saját rúzsfoltja a feleségednek? Nem, az enyém. Balázsi. Az az enyém. János szájra csokolt a póló, csak mondom, hogy az az enyém. És makkal csináltam. Arról az életben. Mit látsz? Beleizzadt a gyerek. Leperízünk. Na, jó van. Beszáradt foltokat is ki lehet vele takarítani, állítólag. Hát igen, ezek most be vannak száradom, hogy ezek tegnap éjszaka készültek. Na, szójaszósz, rúzsfolt, ezeket mondták, ugye? Ez mind rajta van a pólón. A ceruza azt ígéri, hogy végig húzom a száraz folton. Igen. Kicsit hagyom rajta, vízbe teszem, nem kell mosnom, nem kell utána mosógépbe tennem. Csak le kell törölni? Nem, csak le kell törölni. Gyakorlatilag a használati utasítása azt tartalmazza, hogy... Hol a bős targa? A stift hegyét nyomjuk a foltra, és engedjünk rá elegendő folyadékot, majd ezt a stift hegyével dörzsölve oszlassuk el a folton, a felesleges nedvességet pedig egy nedves törlővel töröljük le. És ennyi, ha eltűnik. Jó, kezdjük a rúzzsal. Tehát azt nézzük akkor, hogy... Most tényleg azt kiszedted? Nem, egyébként megnézhetjük egy hagyományos, mert hoztunk hagyományos fehérítőt. Tehát nézd meg az egyik rúzsfoltot János a ceruzával, és nézd meg a másikat a hagyományos fehérítővel. Uh-huh. Tehát ugye ez egy kicsi ceruza, ami azt ígér, hogy végig húzod rajta párszor, nem kell utána mosógépbe tenni, vizet engedsz rá, és leisszette. És azért ennyi. Van két rúzsfolt, két szójaszósz, két... nem tudom, szemceruza, mert egyrészt a feleségem masszívan kényszeresen perfekcionista, tehát nem teszünk csak úgy egyet. Kettő, ezt ő előre kitalálta már, hogy mindenből azért tesz duplán, hogy a hagyományossal is le tud teszteni. Jaj, érted, hogy... de okos. Akkor van itt nekünk citromunk, van nekünk körömöklemosónk, és van nekünk fehérítő. Most miért akarunk körömöklemosót? Ezt nem értem. Ugye a fehérítőt nem tudom. Hát a fehérítőt értem, mert azzal akarod az egyik rúzsfoltot kiszedni, a másikat a ceruzával. Nem, talán azért akarjuk, mert a körömöklemosó és a fehérítő szag együtt koncentrálódva képes arra, hogy eldöntsön engem balra. Meg mosószappan is van? Foltisztítószappan. És még foltisztítószappanunk hát is akkor van. Talán nézzük először a foltisztítószappannal, amit előtt. De most bocsánat, miért nem a terméket nézzük, hogy kiszedi el? Tehát én értem a foltisztítószappan, de hogy most engem attól az még nem győz meg, hogy a termék jó, hogy a foltisztítószappan kiszedi. Hát ezt nekem mondjad, mert a feleséget készített ide mindent. Érted? De nézd a terméket. Jó, hát nézzük a terméket, hogy legalább haladjunk. Én egyszer, erre akartam kiukadni. Igazából tudjuk, hogy ezek jók. Fia, hogy te tesztelsz, nem tesztelsz. János, fogja ezt a kis ceruzát, ami tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen alkoholos filctól, aminek mozog a hegye, és megpróbálja rátenni a rúzsfoltra. Egyelőre nem jön belőle semmi. Nem jön belőle, ennek folyadék, tehát folyadéknak igen. Kellene belőle jönnie? Igen, ez egy műanyag toll hegy, aminek nem kell, hogy átitatódjon. Most... Mit csinálsz, János? Hát azt nézem, hogy van egyáltalán benne. Hát most vettük, hát, vagy most küldte a hallgató. Hát miért ne lenne? Hát ez, vagy úgy küldte el, hogy... ki belőle B meg. Nyomd be jobban a hegyet. Egy csepp... Még romáig értjük magunkat. Nincs. Nem magunkat, a termék. Ez egy profi német cucc, tehát ennek origi, működnie kellene. Origi, ez nem hamisítvány, tehát ez egy origi. Hallgató, de írt egy olyan áruházból küldte, ami egy német lánc, tehát hogy... Akkor mutatom. Hogy? Hát, hogy... Hogy nem jön belőle. Így van. De ezt nem kell leszedni. Azt pont ennyi csepp fog belőlem kijönni 80. De azért, mert a lecsavarás alatt zárt, János, ugyanúgy, mint a ketchup, tudod? Amikor megveszed a ketchupöt, akkor nyomkodhatod, nem jön ki belőle, mert van egy fólia. Aztán lehúzod azt a ceruzát, és letekered magát a lezárást, akkor vagy leszeded, akkor után jönni fog belőle. Mit? Hol? Ketchup. Mit? Nem, annyit ír csak, hogy nincs zárás, mit, hol, csak a stiftnek van. Megmondja most a piét. Megmondja most a Balázs. Nem lehet, hogy ez le van zárva? Nincs. Nincs benne ilyen funkció. Lezárva. Azt írja csak simán, hogy nyomd be a hegyét, igen, a stift hegyét. És akkor nyomkod a tubust. Na, hát akkor kicsit lelkesebben nyomkod a tubust. Jó, nyomkodom. Mivel nyomja még? Foggal, seggel? Így bele. Nem tudom, hát tényleg nem tudom. Nyomd be jobban a hegyét. Hát... És erre elkérnek több ezer forintot, hogy megveszed, és már ott elhal a termék, hogy effektíve, ami egyébként tényleg vadi új, tehát nem is jön belőle semmi. Azaz, adjad neki, úgy van. Gyere már ki! János, most kezdett egy kicsit ilyen Sharon Stone-osan jégvágóval dolgozni, de semmi nem jön belőle. Jó, jó. Nem. Jó, hát akkor ez a doktor, mi ez? Hát ez egy fos. Több szem, többet lát. Senki ne vegyen ilyet, német áruházláncban kapható, ceruza, alkoholos ceruzára hasonlító hajazó eszköz, így van, ami azt ígéri, hogy kihoz bármit, nem jön belőle semmi, bele van száradva. Köszönjük, ennyi volt. Nem írt a hallgatólevél, hogy mennyibe került? Kíváncsi lettem volna, hogy megveszed ezt több ezer forintért. Remélem, jó sok. Sutyerák, itt van, nézd meg. Jön belőle sutyókám, hallod? Nézd. Meg kell nyomni. De. Most nézd már meg, szerinted ez hol elég? Hány foltra elég ez? Nézd már se meg. Ott van, de most jön! Nem látod? Ömlik. Te tényleg rossz a szemed? Hát eddig jött belőle és nem láttad. Srácok, keresztül lazítottam, és akkor Rákóczinak a kezébe oda kerül. Most figyelj, nézd. Na mi van, jön belőlem? Oda nyomjál, és azt a hegyével szépen... Rohadjak meg, nem jön belőle semmi, gyere ide és csináld te! Hát de most azért, mert suta vagy, érted, ne a világra arra, úgyhogy hát sutácska vagy, mint egy ilyen kis őszgidait bénázol, kicsit sutázgatsz ott balra-jobbra, hát suta vagy. Jön belőle, ráüljek, rájak, mit csinálja? Hát mert a colos ránehezedik, érted? Te nem lennél olyan anyag, ami nem jönnél ki, a colos rád nehezedne? Hát érted, jön a colos, nézd meg, hát rányomja. Na mi újság? Látod, és szépen elrakod, elkezded elsimítani. Elkezd szépen dobni, mert látod, hogy nem jön. Hát dehogy nem, ott van. Az kinyomtál, az volt az összes. Hát nézd már meg, ide teszed, és jön a cucc. Látod? De figyelj, ott van. Gyerekek, egy kicsit verkes az adás, de ez nincsen baj. Egy kicsit verkes. Hát azt nem mondta, vele, hogy ki jöjjön. Azt mondta, hogy kiszedik. Jó, akkor tedd rá az anyagot, és visz... Nem akarok a Rákóczival egy szeretett otthonba, egy szobába megülni. Nem fog. Én oda foglak tenni benneteket, az biztos, közösen. Nézd meg, ömlik. Érted? Ömlik. Jó, akkor elmondom, mi legyen, mert ez így nagyon unom. Ne? Ahogy... hogy... Szerintem pár csatlakoznak hozzá. Igen, tehát hogy tegyük rá a foltra, amennyit kipréselt belőle a Feri, és akkor visszajövünk a hármasugrás, és elmondjuk, hogy sikerült-e jó, és akkor hosszú időre ez volt az utolsó terméktesztünk. Nézd meg, jön! Ez jön! Menjünk. Na, elmegyünk hármas ugrásra, drága hallgató, mert körülbelül én is annyira unom, mint ti, és mindjárt kinyírom magam, úgyhogy... ez már csak a Feri és a Jani belső harca, ez már nem szól másról. Röcsög! Lá, jó, hát suta, hát most mit csinálják a suta a kicsi? Ha te ezt nevezett röcsögésnek, akkor... akkor komoly gondok vannak. Akkor ott komoly problémák vannak. Minőség van, de mennyiség nincs. Na, elmegyünk hírezni. Jó, ha valaki játszana a hármas ugrást, akkor jelentkezzen. Mi pedig elmondjuk az eredményt, amit Feri kisajtolt, hogy kihozta a rúzsfoltot és a szóját. Jó, egy percen pontosan 9:30, írjatok, és lehetőleg ne öljétek meg magatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsra, Rákóczi Ferivel és Badon Janival. Ez a 3:40 lesz. Pontosan 6 perc múlva. Gyerekek, ne vegyetek ilyen terméket. Egyértelműen nem működik, nem jó. Szeretnénk mindenkit megóvni a vásárlástól, a kidobott 1000 forintoktól, hogy ez egy ceruzához hasonlító ugye termék, doktor, nem tudom mi a neve, mindenki már megtalálja. Nem is érdekes, gagyi, rossz, nem takarítja el, nem szétmaszatolja, brutális. Tehát, hogy, hogy lehet egyébként, semmire nem jó. Hogy ez egy frissen legyártott termék, amit tele van, de most valljuk őszintén, mindenféle viccet, tréfát, mókát félretéve, hogy ebben alig volt valami, egy pár cseppet sikerült belőle kiizmozni nagy nehezen, ez szerintem már elpárolgott. Pár napja vette a hallgató ebben a német áruházláncban. Ettől még a tény, azt tényleg láttátok. Van, csak mondom, hogy friss M betűvel kezdődik, és a Ü-vel folytatódik, és ott ez egy német cucc, tehát hogy ez nem az, hogy egy hete ott állt, egy hónapja ezt elküldte nekünk, hanem megvette, megnézte, kíváncsi volt, és elküldte, mert ismeri a rovatot, hogy nézzük már meg, hogy jó-e, vagy ő kíváncsi volt az eredményre. Nincs ilyen, hogy itt kapirgál, pláne egy jobb minőségű pólót, vagy inget, majd elkezdesz kapirgálni egy ilyen. Ezek nem életszerűek szerintem se, tehát ezzel egy háziasszony nem szórakozik neki. Vagy megvan a módszer, és tudja, hogy kijön, egy rutinos háziasszony az már ránéz, és azt mondja, gyerekek, lesz felejtsd el, hogy oké, ez menthető, add ide nekem, megpróbálom kiszedni, mert a nagymamám vagy az anyukám tudott egy olyan módszert, amivel kijön. Ha azzal se, akkor semmivel. Tehát szerintem ezek nem életszerűek, de minden esetre egyet ne vegyetek. Ez abszolút nem működik. Trafi van a Váci út 21-es előtt, a vízműszékház után, a belváros felé. Ezt Perec küldte nekünk. Köszönjük szépen, mi pedig játszunk. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Szia! Ákos! Hello, Ákos! Honnan hívtál minket? Budapestről, és mit csinálsz? Dolgozol otthon vagy? Dolgozok. Mit szállítok? Dolgozol? Árut szállítok éppen. Árut szállítasz? Hát, az jó. Az egy ilyen kis egysíkú meló, nem? Hogy mindig ugyan a vezetlet kell, gondolom. Most leegyszerűsítő. Hát igen. Megpakolászni. Figyelj, nem szoktál ugye a családtagjaiddal együtt rendszeresen részt venni a lottósorsolásokon, mert akkor sajnos ki kell, hogy zárjunk a játékot. Igen, ha te azon családtagja vagy, akik hetente jutnak be, és visznek el 30 000 forintot a lottósorsásnak, akkor sajnos velük nem játszott. Nem játszott. És tud bennünket hallgatni munka közben? Azért szólunk? Igen. Csak most leállítottam, hogy halljálok téged. Ezt jól tetted, hát most telefonon keresztül beszélünk, persze ilyenkor. Ha nincs más nagyon ott, akkor nem kell a rádió. Akkor ezek szerint egyedül kell megbirkóznod velünk, nincs is segítség. Egyedül bizony, félre is álltam. Félre álltál, helyes. Mit szállítasz most, tudod? Hát vegyi árut éppen. Vegyi árut, na jó van. Illetve most már megyek vissza a raktárban, mert kész vagyok. Oké, mi jutott eszembe? Nem, semmi, csak így a pár alklap Ferrero-rosét, amit most nyúltak le valahol. Igen, 4 tonna Nutellával megyek a határ felé. Most olvasta felé. Ugyanolyan Németországban? Ez most Svédország, Dél-Svédország, lefeküdt a kamionsofőr aludni, reggel elindult, és előtte ellenőrizte a rakteret, és 4 tonna rosét tűnt el. De hogy valaki most nagyon rácsúszott a Ferrero termékekre. Rá, vagy a Nutellát, vagy a másikat, igen. Na jó, van, figyelj ide, akkor mutatom azon, hogy mondom az első kérdést, ami így szól. Melyik bábú áll egy sakjátszma kezdetén az A1-es mezőn? A1-es... Tudsz a sakkozni, ez a kérdés. Bástya. Ez nagyon szép. Megfejtés volt. Mi legyen a második kérdése? Menjünk tovább? Na, próbáljuk meg. Most játok az a szülőcsön. Oké, mi a keresztneve Károly Velsziherceg második feleségének? Károly, vezér. Károly Velszi herceg. Hát a Károly. Károly Velszi herceg második feleségének, akivel már állítok az első előtt is együtt volt, sőt, sohasem szakítottak igazán. Tehát ez egy síriktartó szerelem, ami közé szegény Diana ugye bekerült. De... Rendszeresen veszi ilyen ülőfürdőt Balázs is. Így van, abszolút. Na. De csak ha baj van az altájon, akkor beleülök én. Apró bogyós ülőfürdőbe. Egy virágos termék. Sír virágzattal. Sárgás? Kamilla. Az Kamilla. Egy jó kis Kamilla fürdő. Na jó, harmadikra nem várunk ennyit. Oké, menjünk tovább. Menjünk. Rádió 1-es bögre a tét. Jó, melyen állat szoptatta a monda szerint a Rómát alapító testvérpárt? Rómát alapító testvérpárt milyen állat szoptatta? Farkas volt. Hát ezt sok helyen lehet látni, a farkast. Egy káró katona is megpróbálta, de nem jött össze. Így van. Aztán átadta a farkasnak. Oké, figyelj, 1000 éve nem búmoztunk. Hát nézzük meg, hogy mire megyünk ezzel, jó? Búmozunk együtt, aztán meglátjuk, hogy megye. Na? Boom! Ez mélyről jött. Évek óta erre vártunk. Ez a Füst van? Füst. Ahol füst van, ott tűz is van. A szemét ez a bumszofa. Nálam nem ad. Pedig a fülem bevérzett. De, nagyon, nagyon szép kis bum volt, Ákos. Nagyon szép kis bum volt, de nem ad, nem ad a szó. Ritkán ad már egyre ritkábban sem. Nem baj. Legközelebb, jó? Köszi játékot. Ciao. Szia, szép napot. Zsulci, futtass már le valamit erre a szoftverre, jó? Egy kicsit fejlesztjük jó, már, vagy frissítsük már, mert most már nagyon, egyrészt nagyon régen használtuk, kettő nézzük már meg, hogy miért nem van. Az kell rá, így van, így van. A update-t. Egy abszolút kell rá. Így van, így a fésű 4.0-át toldát, vagy hogy fésülhet fel. Az űrgolyhókban volt az jelenet, hogy kérem, fésüljék át a sivatagot, és mennek egy fésűvel. Minden idők legfáradtabb poénja, és mennek egy rohadt nagy fésűvel. És az benne durva, hogy ugye azért ez már a magyarítás, a fésüljék át. Na jó, de fésűvel mentek, tehát akkor ez valószínűleg az agromosas. Az átfésül, igen. Kérem, fésüljék át a sivatagot. Fésüljék át a... Azt nem hittem el. És mennek egy fésűvel. Így van. Miközben egy nyeles fésűvel. És később találkoznak joghurttal. Alias Jodával. Félelmetes az űrgolyó. Elképesztően primko. De jó, de nagyon jó lett rá ez a szórakoz. Igen. Na jó, oké, akkor megyünk most a nap legjobb pillanataival. Ez jön, itt tartunk, mutatjuk, hogy miről volt szó. Hát több témánk is volt, de a műsorunk első része nem kerülhet be a Best Of-ba. Ugye felhívtuk dr. Juhászné Halász Juditot, drágánkat, aki nagyon aranyos volt, a Parlagfüggönyös Magyarország Értett Egyesület elnökét. Halász Judit. Így hívták egyébként, dr. Juhászné Halász Judit, így van. Akivel hát nem tudtunk sok konkrétumot megbeszélni, sajnos, pedig nagyon szerettük volna, mert egy égető problémáról van szó, úgyhogy ő nem került bele a Best Of-ba. Viszont, ami benne van, az maga a lottósorsolás, beszéltünk erről, ugye? Uh-huh, így van. Igen, hogy az Index ugye olvasója. A szerencsejáték 90-ből 5, ja, bocs. Így van. Tehát a szerencsejáték, vagy az Index olvasója kiszúrta, hogy gáz van a lottósorsolással, mert hogy hát hetek óta, vagy hát hosszú hetek óta, majdnem, hogy minden héten ugyanazon család három tagja kerül be a jelöltek közé, akik ugye számot húzhatnak. 28 év alatt 15-ször kerültek a jelöltek közé. És ez valakinek szemet szúrt, ami nem csoda, hiszen a Kelly Family-ről van szó. Mindenkinek derék ért a haja. Így van, és középkori trubadurnak volt a költözve. Igen, kicsit belterés a Kelly Family család. Szóval erről beszélgettünk, nagy szerencsejáték összeesküvés elméletek is szóba jöttek, aztán pedig felhívtuk a Szerencsejáték ZRT sorsolási osztályvezetőt, hogy magyarázza meg nekünk eme furcsa anomáliát, hogy 28 hét alatt hogy került vele 15-ször ugyanazon család három tagja, ami tényleg sok, azért mondjuk meg őszintén. Hányszor nyertek vajon 1 milliót benne? Hányszor nyertek 1 milliót, hányszor nyertek 30 ezeret? Egyre durvább fukszokkal jelentek meg a forgatásokon. Új ruházat, Kovács néni. És ez a rohadt nagy dollár ilyen Szarovszki kristályokkal kirakva, hát ez egyszerűen pazar. Hát érdekes, érdekes a történet. Na, erről beszéltünk, úgyhogy megmutatjuk, mi történt velünk ma reggel. Balázsék a Rádió Egyen. Hát ez olyan legyen a talpán, aki azért állja a sarat, de ő nagyon jól állta, nagyon jól állta egyébként. Na. Volt védeni kell a csapatot. Hívjuk a naphallgatóját már is, ha mondja, hogy Balázsék, akkor ajándékcsomagot kap. Mit szervezkedsz már? Jaj, nem, most nem mondom, hogy meglevetés. Nagy Isten. Nagy meglepetés. Nagyon nagy. Hagyjuk abba ezt a rovatot. Nem, én még hiszek benne. Ja? Ez még megy. Halló. Hello. Szia. Jani. Itt vagyunk mi. Jani Feri Valása. Sajnos, ez buktad. Te vagy Betty. Hello. Igen, én vagyok Betty. Következő volt az SMS-e, csak hogy megmutassam, hogy már mennyire nem működik ez a rovat. Sziasztok, Balázsik. Szerda van. Egyszerű kérdésem van. Lehetek szerdán a naphallgatója? Na. Ez az SMS. Na. És lehetek. De nem lehet. Te vagy. Vagy lehetsz. Csak nincs elég csomag. Csak nincs ajcsi. Miért nem mondtad be, ha írsz egy SMS, hogy szerdán te szeretnél lenni a naphallgatója? Na, következőnek. Nem lehet. Ja, következőnek. Mondom, tegyünk próbát. Hát, ha valaki ennyire tudatosan dolgozik, hogy az legyen, az csak bemondja egy órával később az SMS írás után, hogy... Aj, Beti, hol hallgatsz minket? Szia. Pestről, és munkahelyemen vagyok, ezért kijöttem. Én sem, most nem merted nem mondani, vagy nem jutott eszedbe, hogy egy ilyen SMS után mi lehetünk? Ki kellett jönnöm. Ja, jó, de hát közben tudom mondani. Jó, figyelj, nem számom kérdés, csak gondoltam, hogy már tegyünk egy ennyire egyértelmű kísérletet, hát ha valaki bemondja, hogy Balázsék, mert ha haldoklik a rovatunk, legalábbis ezen része az adásnak, mert hogy hetek óta nagyon senki nem mondja be. Igen, hallottam. Igen, Betike, mivel foglalkozol, mit csinálsz, mit dolgozol? Hú, hát ezt most nem szeretném így közzétenni. Isten őriz, hogy elmond akkor, hát nem kínoznak tovább. Szerintem mindannyiunkat megölnek. Igen. Ez egy millió áram. Betike, te vagy a naphallgató, ettől függetlenül azért, csak tudod, nincs ajándékcsomag, jó? Köszönöm, egy élmény volt. Nekünk is. Puszi. Szia. Szép napot. Szia. Hagyjuk abba. Ne, hagyjuk. Ennek ne, semmi értelme. Ennek van. Semmi értelme. Ez egy meghalt. Tudomásul kell venni. Profi műsorkészítők vagyunk, hogy van, ami nem működik. Temessük el. Ne Bettivel, mert az egy nagyon csúnya temetés lenne. Egy Vidám Balázsik megjobálása. Mégis még a te voltál az utolsó, és kész. Hetek óta nem működik. Ez nincs. Mindig egy ilyen kicsit megkeseredett, félszomorú, ilyen rossz hangulat, ilyen nyomorúságos vége van a műsorban, megint nem. Sziasztok. Várjuk meg a szeptembert. Hagyjuk abba. Várjuk meg a szeptembert. Mi lesz szeptemberben? Mert beszélnek szabadságról, mert mennek megint el. Igen, most nyaralni. Petőfi hallgatók hallgatnak bennünket, akik nem ismerik egyébként ezt a hónapot. Nem, ők nem hallgatnak minket, ők mazoisták. Jó, hogy áll a lángosos. Igen, és nincs benne az agyában. Jó, várjuk meg a szeptembert. Ha szeptemberben sem működik, akkor... ám legyen! Ezért ti is érzitek, hogy... Igen, nem erős, azt érezzük. A játékunkat, jó, sziasztok. És akkor ugye elkezd. Hát nem kell erőltetni, vége van. Nem? Nincs naphallgatója. Mit? Szeretem! Tehát hol érdekel engem, hogy te szeretem? Magad nem, is mondod, ez, ez egy vallomás volt neked. Ja, de akkor ne te, akkor magázzál. Akkor viszont te kezdjél nyugodtan. Nem, én is azt érzem, hogy ez így nem jó. Ez nem jó. Így van. Na mindegy. Igen. Este mentek? Robi koncert. Így és van. Előtte tényleg az Innyecek kedvéért mondjuk, hogy G-Razor. Hát arra menjen, akinek öt azért anyja. Figyeljtek. Egy G-Razor csak meg kell nézni. Hát Vince Clarkot kell megnézni, majd aki elmondod. Egy zseni. Tehát, hogy azért csak egy olyan emberről beszélünk, aki útjára indította annak idején a Depeche Mode-ot és a Jázút, úgyhogy nem egy gyenge formáció. Én amikor megláttam a nevüket... Megvan az G-Razor szám. Jó. A leghíresebbet idéztem. Én inkább a Jázút kedvelem a munkásságából, de most nem ők jönnek. Robi, gyerekek, nagy buli lesz, 8:30-kor kezd a Maestro. Általában nagyon nagy show lesz. Két óra. Na, és egy tűzi játék. 52 kamion, minden. Az már nem lesz benne. Igen, az ne jöjjön be a stadionba, de hasznosztat a cuccot. Így, aha, igen. Na jó, hát meglátjuk. Abol az egyik kamion utalátozott, a másik egy felelősét. Jó, meglátjuk, figyeljetek, megnézzük. Te is, te mész állóba, én nyuggeren ülök, úgyhogy... Így van, én a metalár tetejéről távcsövön. Ha fölenged, Nem, te bemész a beőzölő tömeg után csíket szedni, és hallgatod, ami kiáramlik. Na jó, jövünk holnap, elmeséljük, milyen volt. Puszi mindenkit. Sziasztok. Szevasztok, csáó. Ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió 1-en.